Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Yeni bir haftanın başından hepinize iyi akşamlar. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Öğünç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Fahrettin Kurt ve yayın sorumlumuz Sevda Küske adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz beyler. Beyler, evet, yeni bir haftanın başı derken yeni eğitim öğretim yılının da başı. Bugün mini mini kardeşlerimiz demeyelim, hani bize göre mini kardeşlerimiz okullarına başladılar ki içlerinde bıyıklı olanlar da vardı. En mini miniler zaten geçen hafta başlamıştı. Bazıları da aradaki şeyler de başlamış oluyor. Bazı okullarda, yani işte liseye başlayanlar geçen hafta ortasından itibaren başlamış olanlar var. Ben de bugün şaşırdım. Zaten mini mini deyince birler gelmesi lazım gibi geliyor bana. Öyle bir tekerleme mi tabii vardı? Tabii, mini mini birler, çalışkanlar ikiler, tembel üçler, dörtler ve beşler konusunda herhangi bir gelişme yok. Sınıfta kaldı. Birisi sınıfta kaldı. Sınıfta kalma yok biliyorsunuz ilk öğretimde. Artık daha çok eski olaylar. O güzelim tekerleme de saçma sapan bir hale geldi. Saçma sapan bir hale. Sistem değişince. Geldim, evet, 5 yıl olmaktan çıkınca büyük ihtimalle kesintisiz eğitim başlayınca. Çünkü 6-7-8 yok o tekerlemede. Öyle devam ediyor. Peki ya 6'lar, peki ya 7'ler, peki ya 8'ler diye gidiyordu. Çocuklar çok saçma oldu. Sitemkar 6, 7 ve 8. sınıfların oluşturmasıyla. Ama nasıldı bugün okulları görebildiniz İyiydi, bayağı mi? İş yaptık. Ben önünde biliyorsun benim okul önü tezgahlarım var. 7-8 evet. Tane. İyi iş yaptık. İşte onu direkt ben söylemeyeyim diye. Çünkü lafsız olur. Bunların tezgahı var zaten diye falan. Yok yani bilmiyorum ama trafikte onu hissediyorsun zaten bir taraftan. Onun dışında da böyle çocuklarda suratlarında tatlı bir hani bir şeylik var. Bir şaşkınlık var. Ne olduğunu bilememe. Yine yeni sezon açıldı. Tatil bitti. O tatilin bitmesini kabullenememenin verdiği bir şey var bir taraftan. Vallahi ben çocukları aileleriyle birlikte bir markette defter alırken gördüm. Ve güzel gerçekten marketler varmış. Gerçekten çok güzel, çok havalı marketlerden biriydi. Ve ben bu kadar çocuğu aynı anda defter aldığını hiç şey yapmamıştım. Meğerse hani o şeyler var ya, böyle yolun tam ortasına konan, daha doğrusu markette işte yürüdüğün yolun, alışveriş yaparken o geçtiğin arabayla gittiğin yolun tam ortasında koca koca sepetler olur. Hı hı. İçi tamamen defter silme dolu. Silme defter dolu. İşte bugün alınıyormuş demek ki, ilk gün. Çünkü büyük ihtimalle öğretmenler söylüyor işte, dört ortalı, kareli, harita metot bir tane. Çizgili, altı ortalı ve şeyden küçük falan diye. Böyle o bilgiler verildikten sonra veliler ve öğrenciler şeye koşuyor. Marketlere koşuyorlar. Ve ilk defa hayatımda da ilk defa posta kutumda şey vardı. Defter reklamı. Bugüne kadar pide reklamı geldi. Efendim manav reklamı geldi. Bakkal reklamı geldi. Bu küçük el ilanları şeklinde yaptırıyorlar ya esnaflar. İlk defa bir kırtasiye sadece defter ilanı yaptırıp göndermiş. İlanını da yaptırmış. Fiyatlarıyla beraber 4 ortalı defter şu kadar. Keşke bak onlar yaprak biraz yaprak söylenir Oktay. Nasıl? 120 yani? Yaprak. Efendime söyleyeyim 160 yaprakta dumping falan gibi şeylerle. Ben tabii bunları hep uzaktan takip ediyorum. Biz eve hep kiloyla defter aldık. Çünkü sen uzaktan eğitim diye bir şey bitirmiştin en son. O mu? Ha, kiloyla eğitim, faizle eğitim anlayışı. Ya yani şöyle söyleyeyim size. Kaç kilo okudun sen? Valla kaç kilo okudum bilmiyorum da bizim ev için, biz dört kardeş olduğumuz için dolayısıyla evde de okuyan bir dönem dört kişi de okuyordu aynı dönemde. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel, hakikaten de öyle. Ve işte eve kiloyla defter alınıyordu. Benim defter alışverişim de şöyle oluyordu. Gardırobun üstündeki kutudan bakalım onlar kalmış mı diye onun içinden seçmekle geçiyordu. Hiçbir marketten. Defterin kalan kısmı. Hayır, kalan kısmı değil canım, sıfır defter. Sıfır defter teknolojisini oradan şeyin içinden alıyordu. Kutunun içinden bir kutu vardı böyle. Kutu dediğim içinde işte 100 tane defter oluyordu. Yani babam 5 yılda bir gider böyle külliyat. Toptan mı alıyordu? Toptan alınıyordu. Sonra bizim evde bazı şeyler toptan alınıyordu. Bunları sayabilir miyim? 1. Sucuk. Soğan. Hayır. Ben soğanı biliyorum sadece. Soğan babamın bekarlık dönemi macerası. 1. Sucuk. Fark etmez, yine toptan almış. Ama ben saymak istiyorum. 1. Sucuk. 2. Defter. 3. Sabun. Ya bir eve 100 kilo sabun alınır mı yani? Yani o sabunu nasıl? Sabuna doyduğumuz dönemler var. Ama yani o kadar sucuk yiyen insanlar ellerini yıkayacaklar Fahir. Ellerini ağzını yıkamak için ağır. Defter bir burada sakin duruyor bence. Soğan ve sucuk oturuyor da kafamda benim de. Defter sanki acaba şey mi? Ekmeği sucuğun arasına koyunca elinize bulaşmasın diye. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Defterleri kağıdı, zaten babam o konuda çok hassas olduğu için hiç kullanamadık yani. Gerçi şimdi defterler böyle bu spiral teknolojisine geçilmesinden itibaren son derece havalı hale geliyor. Eskiden böyle defterin bir yaprağını yırttığın zaman onun muadili öbür taraftaki yaprağı da alman gerekiyordu ya. Evet doğru. Bir tarafı yırtınca bir şey. Tık diye kopuyor. Zımbalı teknoloji, orta dediğimiz şey işte, her biri zımbalanmış defterler haline. Bugün benim yeğenimin doğum günü. Aynı zamanda okula da başladı. Ablamın aldın büyük mı oğlunu. Hediye? Aldım. Ne aldın? Hediye aldım ama çok büyük tereddütler yaşadım. Hediye ne aldın Oktay? Şimdi espriyle bazı şeyleri soracağız. Nasıl? Espriyle fiyat espri oranı var mı? Düşük fiyatlı yüksek esprili bir şey mi? Hayır yok. Yoksa düşük esprili yüksek fiyatlı bir şey mi? Yok, fiyatı yani çok düşük sayılmaz. Esprisi de yok sayılır. Böyle şeylerde sorsan esprisi kime göre sayı. Neye göre desene. Yani sana bana bir esprisi yok. Ben söyleyeyim aslında. Ya söyle, nasıl olsa dinlemiyordur şu anda bu dakikalarda. Ha vermedim ben. Dinlemiyor. Yok vermedim, akşam saatlerinde vereceğim. Basket topu aldım. Açık havaya yönelik ama. Biliyorsun kendisinin basketbolla yakın ilgisi var. Ve eskimiş basket topu da. Aa canım. Dedim okulla ilgili mi bir şey alayım? Ama dedim sonra sıkıcı olmasın. Sıkıcı olur yani, doğru. Yani okulun ilk günü 40 yılda bir çocuğun doğum gününe denk gelmiş. Sanki bunu bekliyormuş dayım da. Şuna bak, pergel almış bana gelmiş diye. Böyle bir şey olmasın diye. Ablamla da güzel bir istişare de bulunduktan sonra basket topu. Basket topu çok şık. O kadar güzel basket topları nasıl var ki. Çok güzel. Ben kaçtın acaba dedim tekrar sorması? Basket topu. Valla Fahir şöyle söyleyeyim. 20 liradan başlıyor. Dışarısı için olan basket topları ama bu 70 liraya kadar salon gidiyor. Salon topları değil. Bir de salon topları var. Onlar birazcık daha pahalı. Niyeyse herhalde zenginler salonda oynar diye düşündükleri için biraz daha pahalı mı yaptılar onu bilmiyorum. Çünkü teknoloji aynı bildiğim kadarıyla. Markalar aynı mı? Bildiğin spor malzemeleri satan şeylerin dükkanları, topları var. Hı. Bütün markaların. Hayır yani şimdi bir marka hem salonu hem sokağı üretiyor yani. Değil tabii canım, tamam. Üretiyor. Yani iki çeşit. İki çeşit işte. Bazıları da hem salonda hem dışarıda oynanabilen. Onlar iyice pahalı. İki şeyi aynı potada erittik esprisini yapıyorlar. Ne oluyormuş şimdi salon topuyla dışarıda oynadığın zaman? Top çabuk mu yıpranıyor? Tabii. Öyle bir şey mi? Onların dışı biraz daha kaliteli olur. Tutumları yani işte hassastır. Biraz daha ele gelir. Tozdan kirden çok çabuk etkilenirler. Daşa maşa geldiğinde daşa, hemen. Ama öbürünün dış malzemesini farklı kullanıyorlar. Yani vallahi kar lastiği ile güz lastiği arasındaki fark nasılsa. Güz lastiği çok güzel dizi ismi olur Fahir. Güz lastiği. Öyle bir güz şey lastikleri. İlk yapraklar düşerken tekerler döner. Sloganını da buldum. Vallahi bu lastik işine girersek sloganımız hazır. Bir tek lastik işine girmemiz kaldı. Güzelmiş o. O da bence çok büyük bir şey değil. Yani marka olarak onu da girebiliriz. Onu karar almaya yani bakar yani. Güz lastikleri. Bir de bir iki tane pilotla da anlaşırsak. Pilotla dediğimiz Formula 1 pilotuyla. İşte atıyorum. Anladım canım. Pilot deyince ben onu anladım zaten. Bana bir tane pilot söyler misin Oktay? Raikkonen. Mihal Schumacher'le anlaşmamız zor. Çünkü zor. Ben kendisini sevmiyorum. Sebep o. Ralf'le anlaşabiliriz, onun küçüğü. Bir küçüğü. Olabilir. Ralf Schumacher güz lastikleri kullanıyor. Ya siz slogan şeyde reklamlarımızda hazır. David Coulthard emekli oldu değil mi? David Coulthard malüyle bıraktı emekli mı oldu. Bilmiyorum. Onunla anlaşalım bence. David Coulthard kim? O da eskilerden ne gibi. Senin hiç çene diye, demir çene diye tabir edilen. Köşe çene. Gerçi Fahil'le ben tabir ediyoruz. Kendisi başka kimse değil. Çene sporlarıyla mı ilgileniyordu? Hayır canım, Formula 1 ile ilgileniyor da çenesi köşeli tek Formula 1'ci benim tanıdığım. Yani çene, o kadar köşelisini ilk kez rastladım. Ben hemen bir internet arayayım. Formula 1 köşe çene. Evet, David Coulthard çıkıyor. Sadece bunu mu demek istediniz? Ya ben onu hadi yine kafamda oturuyor da dışarıda oynanan basket topuyla salon topunun ne farkı olduğu bir kafamda oturuyor. Dışarıda oynanan basket topunun niye bu kadar fiyat farkı var onu ben bir anlayamadım. Daha ve sordum. Daha ucuz değil mi? Diyorum işte yani 20 liradan başlıyor. Malzemeden ya. 75 liraya kadar çıkıyor ama görüntüsü ikisinin de çok havalı. Ve şey sorusunu sormak zorunda kaldım. Pardon hanımefendi, bu ikisi arasında ne fark var dedim. Kadın da bana çok doğal olarak şey dedi. Fiyat farkı var efendim dedi. Peki ama dedim, neden fiyat farkı var dedim. Şöyle dedi, dokuları farklı dedi. Üçüncü açıklamış zaten. Mesela bunda ipeksi bir dokunuş soru hissederken. Soramadım. Dokuları nasıl dokuları? Ya birisi mesela şeftali gibi tüylü tüylü bir dokusu hayır, var. Hayır öyle öbürsü değil işte. Ha, tamam canım, hayır malzemeden kaynaklı ya. Malzeme tamamen size ben. Şunu söyleyeyim, ben benim sporla ilgimi hem siz biliyorsunuz hem de dinleyicilerimiz bu kadar zaman içinde öğrenmişlerdir. Bugüne kadar böyle topla hiç şeyim olmadı. Senin hiç topun oldu mu? Böyle kalite topun. Ne bileyim, evde hiç oynamasan. Kalite böyle topum olmadı. O normal mesela bakkal Oktay'ın topu. Oktay'ın evinde biliyorsun Amerikan futbol topu var yani. Bir şeyim oldu. Oynamamasına rağmen. Birkaç tane elimde şey evet, elimden geçti. Golf topu ilginç bir şekilde. Evde vardı. Tenis topu? Tenis topu vardı. Pimpon topu? Masa tenisi topu ping daha doğrusu. Pimpon topum olmadı. Ama yani benim hiç pimpon topum olmadı. Hiç özenmedim toplara falan filan da. Böyle bir baktığım zaman basket toplarının bir albenisi var. Diğer toplardan farklı olarak. Bir de spor mağazalarında şeyler var. Onların ne olduğunu bilmiyorum ben. Handball topu mu bilmiyorum da böyle futbol topu gibi küçük toplar. Ve yo, çok da çocuk topu işte. Çocuk topu mu onlar? Çocuk topu. çok, onlar da çok havalı. Ali ne oynuyor onlarla? Handball topu da olabilir belki. Yok canım, normal. Ama handball o kadar satılacağını düşünmüyorum ya. Klasik topu... şey topları var ya işte, futbol topları eski. Şimdi bu son modelleri demiyorum. Dünya Kupası için üretilenler falan değil. Hatta onların da ufağı var. Onların işte çocuklar için olanları biraz 3-5 yaş için, bir bakıyorsun en kalite toplar minik minik iblislerin ellerinde dolanıyorlar. Yani öyle hatta ben hafta sonu bir yere, affedersiniz, branşa gittim. Branş derken branş. Yani breakfast'ın break'i, lunch'ın sonu, al işte hepsini bir araya getir o. Bir sürü çocuk vardı. Herkes işte çayır çimen görünce çocuklarımız oynasın diye hepsinin de son derece havalı toplar vardı. Gerçekten de gençlerimiz topa meraklı, onu söyleyebilirim. Tam top oynanacak mevsim ama şimdi de. Yani şimdi oynamayacağında ne zaman oynayacaksın? Okullar mı yanlış açılıyor, yanlış zamanda açılıyor, yoksa bir saniye ben hemen bir arayayım. Yanlış bir şekilde gidiyor bilmiyorum ama, ya da hep böyle miydi onu da hatırlamıyorum. Tam okulların ilk açıldığı zaman böyle tam top oynanacak hava var dışarıda mahallede. Çok özür dilerim ama ne sıcak ne soğuk. Yani böyle tam bu saatlerde işte. Tam halı sahalık zaman diyorsun. Halı saha diye bir şey yok. Mahalle yani benim hayatımda halı saha olduğu için tekrar başlayacağız. Şimdi sizin ev yokuşta mesela. Evet. Sizin evin orada. Top oynayacak çocuk ne oynayacak? Bizim otoparkta oynuyor çocuklar topu. Oynuyorlar mı? Arkada oynuyorlar. Sen bağırmıyor musun? Beyler arabaya gelmesin diye. Yok canım, niye bağır? Ben zevkle izliyorum. Zaten biliyorlar. Biraz bu tarafa kuruyorlar kaleyi. Yok, bizim öyle bir şey var ama yol yokuş, evet. Yol yokuş. Bu da güzel bir dizi ismi olabilir. Yol yokuş. Bu sezon. Yol yokuştu bence. Daha güzel bir isim. Küçük topları deniz için satıyorlarmış diyor Murat Bey. He. Yalan söylüyor. Murat Bey bize nasıl ulaşacağını biliyor. Bazı dinleyicilerimiz bilmiyordur. Hemen hatırlatalım onlara. Telefon numaramız 444-2406. Elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com. Ve bugün, Twitter'daki kullanıcı... Bugüne bir özelliği... bir dakika lütfen. Evet, doğru. Bugün biraz şey havalıyız da, ayıptır söylemesi. Bugün yayın boyunca Twitter'ımız açık olacak sevgili dinleyiciler. Orada da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı oradan gönderebilirsiniz. İlk önce şeyi sordum ben, Twitter'da hemen mesajımız var. Okula yeni başlayan var mı çevrenizde, ağlayan zırlayan oluyor mu? Okula adaptasyon için uygulanan yöntemler var mı? Ben bunu geçen yıl yaşamıştım. Çocukları ağlayan anne babalar varsa şey diyebilirim. Yani bir buçuk ay falan sürecek, sonra alışacaklar. Sana da öyle demişlerdi zaten. Öyle oluyor yani, o bana öyle dedi. Öğretmen şeyi söyledikten sonra, ben bir gün sınıfa kamera kurmak istiyorum. Siz gider gitmez ağlamayı kesiyor bu çocuklar demişti. Anneler babalar ona inanarak şey yaparlarsa, okulun kapısından çıkarlarsa günlerini biraz daha şey geçiriyorlar. Ben tahmin ediyorum yani nasıl ağladığını, annenin babanın nasıl ciğerlerinin paralandığını. Zaten çocuk o kadar ağlarken kendi, o çocuğun ciğeri paralanıyor. Annenin ciğeri de ondan paralanıyor. Tabii canım, sesi kısık çocuklar var şu aralar piyasada. Ağlamaktan ne yapacağını şaşırmış. Şeyi söyleyerek avutanlar var kendilerine. Ya ben bunu çocuğumun iyiliği için yapıyorum, çocuğumun iyiliği için yapıyorum falan deseler bile, o ağlamadan sonra ya acaba başka bir sınıf, başka bir öğretmen mi, sınıfta mı kötü bir şey yapıyorlar falan gibi düşünceler anne babanın aklına, özellikle annelerin aklına ikinci dakikada gelmeye başlıyor. Öyle bir durum yok sonuçta. Düşünürsen evde her istediğinin yapıldığı bir dünyadan bir öğretmenin olduğu ve bazı şeyleri belli zamanlarda yapabileceğin bir dünyaya geçiyorsun. Bu da çocuk için acıklı bir şey. Birinin senin karşısında durup şunu yap, bunu yapma falan demesi kolay kaldırılacak bir şey değil. O yüzden ağlayacaklar. Özetle. Yani ağlamamanın... Okula başlama ağlaması değil de galiba o ortamı değişme nin getirdiği, yani ortamının değişmesini getirdiği bir acının ağlaması. Ya acı mıdır nedir o bilmiyorum ama yani biz uyum sağlama. Hatırlamıyor musunuz? Yani bizde hiç öyle ağlamadık. Sadece bir şaşkınlık vardı. Ben onu hatırlıyorum. Çok net. Yani... Yok, ben de ağlamadım da bizim sınıfta ağlayan çocuklar vardı. Senin sınıfında da vardır canım. Ben vallahi ağladım herhalde ya. Ağlamışımdır muhakkak yani. Ben de seni tanıyorsam şunu söyleyebilirim. Niye canım, kesin ağlamışsındır. Ağlasan hatırlarsın. Niye ağlamayayım ki ya? Yani şeyi hatırlıyorum. İstifra ettiğimi hatırlıyorum da. Ağlamadan dolayı mı? Yani çünkü okula başlayacağım diye bir gece önce arkadaşlar falan böyle bir ortam hazırlamışlardı. Hadi ya okullu oluyorsun falan filan diye. O gece biraz kaçırmış. Ertesi gün okulda. Biraz heyecandan öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. 6 yaşında falan değil mi? Yani bu çocuk aslında okula başladığını fark etmiyor. Yani okula başlamanın ne olduğunu bilmiyor. Şimdi 6 yaşında bir çocuğun hani üniversiteden mezun olduğunu düşün. 22 yaşında iyi ihtimalle. Hayatına 16 yıllık bir şey başlıyor. Öğrencilik. Onun farkında değil. Çocuk okula başladığından ağlamıyor işte. Evden ayrıldığı için. başka çocuklarla bir arada, tanımadığı çocuklarla bir arada olduğu için falan, hani o çantayla falan onu heveslendirme de mümkün değil. Okula gidince ağlayacak. Yani. Tabii sonra canım. Yavaş yavaş arkadaş bulacak. Benim tek tavsiyem annelere babalara yalan söylemeyi bıraksınlar. Biz gitmiyoruz, bahçedeyiz falan filan gibi şeyler biraz daha travmatik olabilir. Çocuk bahçeye çıkıyor, hani nerede bunlar falan durumu yaşatabilir çocuklara. Biz gidiyoruz, sonra gelip alacağız demek yeterli. Bu arada bize bir tavsiyede bulunmuşlardı. O tavsiyeyi ben uyguladım, yerine getirmeye çalıştım. Çocuğun cebine iyi harçlık koyacaksın. Yok şey, ne? Okul çıkışı saatini kaçırma. Şu Amerikan canım, filmlerinde evet, gördüğümüz şey var ya. Yani belki Türk filmlerinde görmedik ama Türkiye'de de kesin oluyordur işte. Bütün çocuklar gitmiş. Bir tane çocuk yağmur altında bankta oturuyor. Babası çünkü o sırada gelmeyi unutmuş. Anneyle sen mi alacaksın, ben mi alacaksın? Merdivende oturan çocuk mu? Yani? Merdivende oturan yalnız oturan çocuk. Bütün arkadaşları gitmiş, boşalmış okulda oturan çocuk. O durumu yaşatmayın. Yani o durum bazen anaokullarında sınıfta da oluyor. Yani annesi babası erken gelen çocuğun böyle diğer arkadaşlarının arasından koşarak çıkması bir şey. Benimki geldi falan gibi bir mutluluk. O şey, bizimki mesela çıkıyor, hani uzun toplantıdan çıkıp sigara yakan adamlar vardır ya, oh be falan diyor. Hı. Bizim kız da biz gelenin de artık emziğini alsın diye böyle bir bekliyor. Okuldan çıkar çıkar diye oh be falan diyerek çıkıyor. Okulda emzik onu yasak bekliyor. Mı? Okulda emzik yasak. Kapalı alanlarda mı sadece, yoksa bahçede de mesela yasak? Yeni yasayla bahçede de yasak. Eğitim kurumu olduğu için. Ece falan sokmuyor mu şu? Çantada canım. Çantada duruyor da işte, o düşün bak. Yani... Zannediyorum satışı da yasak emziğin. Kantinde tabii falan bulamazsın. Öğretmenlere falan da yasak. Hadi canım. Öğretmenler odasında yine emzik şey yapılıyordur ya, kullanılıyor. Kullanılmıyor mu? Bilmiyorum. Onun üst katlarda gizli bir yerde kesin öyle bir şey olabilir. Emzik odaları varmış bildiğim kadarıyla. Çünkü ben tuvaletlerin yanından geçerken çok çok çok çok diye sesler geldiğini duydum. Belki de hani birkaç büyük sınıflar işte böyle 5 yaşındakiler falan gizlice teneffüste tuvalette emzik emiyorlar. O emzik ne zaman bitmesi lazım? Aslında biraz geç kalınmadı mı sence? Emzik için geç kalındım. Ama yani ben nasıl bir his olduğunu biliyorum Ali'nin için emziğin. O yüzden hiç zorlayamıyorum. Çocuk şey dese, siz sigarayı bırakın ben de emziği bırakacağım dese diyeceğimiz için tamam. O da ne zaman isterse yani. Nasıl ne zaman ister? Emziklerin üstüne şey hayır, koymayı şimdi, düşünürüm ben. Ne? Sen bitir de. Akciğer resimleri. Bak işte emzik hemen emzik bunu yapar. Emzik işte yakar toptan çıkmanıza neden olur falan şey gibi çocuk için etkili. Şöyle yapacaksın. Bir küçük iplik koyacaksın. İçine. Ya şimdi geçen haftalarda aslında Ege bunun sırrını verdi Fahir. Sen kaçırdın mı bilmiyorum da. Kaçırdım. Geçen hafta bir konuşmamız sırasında yine Ali kediye isim koyma konusunda. Hı-hı. Bir iki teklifine yönelik Ege şey dedi. Onu ben tartışmadım. Ali'yle tartışmak istemiyorum diye bir şey dedi ya. O cümle çok önemli bence. Yani Ali'yle tartışmaya girmek istemiyor. Şimdi o yüzden emzik mesela büyük bir tartışma konusu. O yüzden de bir empati kurup bazıları gereksiz bulabilir bu empatiyi. Yani kendisi üzerinden şey yapıp anladığım kadarıyla hiç o konuları şey yapmak istemiyor. Yani emzik geçmiyor. İsterseniz ben kötü adam olayım ya. Bir akşam eve baskın düzenleyip bütün emzikleri toplayıp götüreyim. Kötü adam o değil ki. Yani ne kadar kötü. Ondan sonraki gecelerde ağladığı sırada orada bir. O zaman telefonda bağlantı ben yapacağım. Ama ne kadar büyük sorumluluk üstlendim. Alo, yok emzik çıt. Sonra biz evde yani mesela şimdi biz hafta sonu arkadaşlarımızdaydık. Onlar bir hafta sonu bırakmışlar. 2-3 gece bir ağlama olmuş. Ondan sonra şey bitmiş işte. Ama kaç yaşındayken yapıyorlar bunu? Ne bileyim 2,5 yaşındayken falan yapmışlar. Hı. Şimdi 4 yaşında ağlamanın şiddeti artıyor tabii. Tamam işte onu söylüyorum. Çünkü ağlayarak bir şeyler elde etmeyi öğrenmiş oluyor çocuklar. 3-5 sene sonra daha da zor olacak. Çünkü biraz da güçlü kuvvetli olacak yani. Bu sefer evet muhtara falan gidebilir. Benim emziğimi şey, dilekçe verebilir bir yerlere. Benim emzik hakkımdan şey yapıyorlar. Mahrum ediyorlar. Mahrum, bu benim kişisel hakkım sonuç olarak falan diye. Okuma yazmaya geçmeden bir an önce şey yapın, sonlandı. 3-5 sene sonra arkadaşlarından utanma başlar diye düşünüyorum ben. Hı. Arkadaşlarından çekindiği için. Çünkü ne kadar rahatsın, ne kadar güzel. Geçtiğimiz yıl sınıftan çıktı Halin işte. Oh ben şu emziği de bir tüttürelim arabaya gidene kadar falan diye böyle okulun bahçesinde emzikte dolaşıyordu. Ondan sonra bir arkadaşı var. O bunu gördü. Çocuklar! Ali'nde emme var, emme emiyor çocuklar diye bir bağırdı. Ali'm böyle utançla bana yaslandı falan. Onu gizli gizli şey yaptı. O yüzden böyle bir baskı olacaktır üstünde. Utanasın. Mahalle baskısı dedi. Sadece kızım bunu madem bu kadar seviyorsun sadece evde kullan falan diyebilirim. Yavaş yavaş o gider. Ben hiç görmedim yani koca bir adamın ağzında emzik. Ağzında emzik olsun diye de demiyorlardır zaten canım. Çocuğunuzu emzikten bir an önce kurtarın diye de. İşte ne bileyim o utanma duygusu tam 3,5-4 yaşlarında yaşadığı bir olay olmasın diye. Bu tip şeylere yol açmasın diye. Biz 4 yaşı doldurduğumuz için artık rahat. Ha, o zaman rahatsız. Da şey oluyor o zaman yani rahatsız. Parmak emme oluyor, başka şeyler oluyor yani. O tabii canım oluyor. Bir yerden patlar o zaten. Ha. Yani. Bayılıyorum senin hakikaten. Ya bu çocuk konusunda biz işte hafta sonu İstanbul'da bir arkadaşlarımızla kaldık. İkimizin çocukları neredeyse... İkimizin çocuklarının yaşları toplama... 7. Evet. Ve bir ara böyle bir sohbet sırasında biz nerede hata yaptık diye bir konu açıldı. Çünkü işte ellerde çatalla çocukların arkasında dolaşılıyor. Hiç şey yok yani. Bak o ne güzel yiyor diyebileceğimiz bir ortam yok. Bak o nereye kaçmış, sen nereye çıktın falan gibi bir durum var. Nerede hata yaptık diye sorduğumuzda bu kadar kitap alıp da okumazsan bu olur diye bir açıklamada bulundu arkadaşım ama... Kitapları okuyunca bir şeylerin düzeleceğini zannetmek de bilmiyorum. Kitaptan sonuç alan ebeveyn var mı onu bilmiyorum. Yani daha doğrusu kişisel gelişim kitabı okuyup da hayatının yoluna sokan var mı? Ya onu harfi harfiye uyanlar, harfi harfine uyanlar da var çok az bir şekilde. Dur o zaman dinleyicilerimize bir soralım. Kişisel gelişim tavsiyesiyle hayatında bir fark yaratan var mı diye. Kişisel gelişimi biraz daha açar mısın? Yani kişisel %100 pozitif düşünceyle... Hı. 15 dakikada nohut pişirme. Yönlendirmeli olur. Evet yönlendirmeli. Bu soru yönlendirmeli olur. Ve nasıl sorulur o soru? Kişisel gelişim. Kurs, kitap, dershane. Kişisel gelişim formülleriyle diyelim. Formül. Lerinen. Formüllerinen. Hayatında. Düzenlemeler. Fark yaratmayı beceren. Veya başaran. Beceren yeter. Var. Imı. Varım mı? Gibi. Programımıza bu soruyorum. Hafta bir arzuhalci aldık gibi bir şey oldu. Ne kadar güzel böyle tıkır tıkır tıkır yazarken. Çat çat. Şu bilgisayara şey sesi yapsak ne kadar güzel olur. Dark bu video. Dijital şeylerde var ya. Fotoğraf makinelerinde şak şak şak diye fotoğraf makinesi sesi çıkarıyor. Bilgisayarda da çakır çakır daktilo sesi çıkarsa çok hoş olur. Ya İnsan bir iş yaptığını hisseder evet, yani. Evet, iş yapmış gibi hissediyorsun. O ses bile yeterli. Yoğun gösteriyor adamı. Siz hiç okudunuz mu şey? Kişisel gelişim kitabı mı? Hı-hı. Okudum. Ne okudun? Aslında benim okuduklarım... Ya bir tanesi NLP ile ilgili bir şeye başladım. Neurolinguistik programming neydi işte. Onu da birileri... Duvarların içinden geçmeyi beceriyorsun. Duvarların içinden geçme sanatı. Onu okudum ama yani... Bir tek senin görebildiğin duvarlar. Evet. Onu tam da okuyamadım açık söylemek. Atlaya atlaya mı okudun? Ya çok sıkıcıydı. Açık söylemek gerekirse çok sıkıcıydı. Bir şey de katacağını düşünmedim. O yarım kaldı. Onun dışında böyle kişisel genişlik... İlk okuman kitap, gereken kitap... Düşünce gücü diye okudum. Hedefe ulaşma. Ha, hedefe ulaşma sanatı, iş yerinde başarı falan gibi bir takım şeyleri okudum. Ama bunların ortak özelliği de... böyle çok... Hani çok bildiğiniz şeyleri aslında size söylüyor. Çok da formülize ettiği bir durum da yok. Ha, ha, bu muymuş? Ha, diye diye okuduğumu hatırlıyorum. O %100 düşünce güçlerini okudum. Düşünce güçlerine etkilendiğim şeyler de var. Böyle. Mesela ben hiç bilmiyorum bu, onları. Shirley MacLaine var ya. Hı hı. Shirley MacLaine bu şeylere kendini vermiş bir hanımefendi oldu yıllar öncesinde. İşte bu %100 pozitif düşünme, işte düşüncenin gücü falan filan. İşte efendime söyleyeyim. Pozitif düşünerek göz, 40 kilo verin. Evet, üçüncü göz, işte üçüncü gözümüzün açılması falan. Onları gençlik dönemlerinde böyle bir coşkuyla okuduğumu fakat uygulama konusunda herhangi bir şey yapmadım yani. Ben de herhangi bir etkisi olmadı. Biraz daha bilinçliyken okumak lazım. Mesela şimdi okusam eminim ki hayatımda bir takım düzenlemelere giderim ama işte böyle gençken okuyunca benim bunları okumam lazım diye okuyup hiçbir şey de katmıyorsun. Ya da arkadaşlar arasında işte bir bazen beyler bir de şöyle bir şey var siz onu bilmiyorsunuz diye hava atmanı sağlayacak bir konu oluyor yani bir takım ortamlarda o kadar. İşte genç kızların gözüne nasıl girerim diye farklı, hani onlar da bu tür şeyler seviyorlar. 10 derste çapkınlık gibi mi? Yok, hayır. Ha, o kitaptaki bilgiler sohbetlerde. Şimdi sohbet şöyle %100 düşünecek için ben onunla ilgili araştırma yaptım. Zaten onu okudum demeyeceksin, kitap okudum demeyeceksin. Onu bir araştırma yaptım, onu ben bayağı bir araştırdım, üzerine çalışıyorum gibi bir yaklaşımla girdiğin zaman rakiplerine bayağı güzel fark atabiliyorsun durumuna göre, ortamına göre. O amaçlarla kullandığımı hatırlıyorum. Onun dışında bana hani bir ekstra bir kazanç oldu mu hatırlamıyorum. Yani hayatımda bir uygulama yaptım mı? Yok. Herhangi bir uygulamaya şu anda ulaşamadık. Varsa dinleyicilerimiz ne kadar yani ne kadar enteresan dediğim, ne kadar enteresan tabii bir taraftan. Bir vardır canım. Okudum var ve hayatım değişti diye. Margaret Kelly ve Leyla Navarro'nun çocuk yetiştirme kitaplarından çok faydalandım demiş Bahar Akçura. Diğer kişisel gelişim kitaplarını okumam. Benim kızım yazda 5,5 yaşına kadar gizli gizli emzik emdi. Yüzü deforme olabilir denince bir gecede bıraktı. Bu son demiş, söndürmüş Gül tablasını. Bir gecede bıraktım demiş ya. Yaz ben hatırlıyorum. Bıraktım, arkadaşlarına da hava atıyordu öyle. Biz Ali de şey yani tam tiryakilerin uyguladığı metotlar azaltarak. Bir tek geceleri em falan diye. Hatta bir noktadan sonra hani öğle yemeğinden sonra böyle öğle uykusu geliyor ya. Hı. Şeye döndü. Yemeklerden sonra birazcık em gibi bir şey oldu. Henüz bir sonuç alamadık. Zaman içinde alacağız. Ya eskiden biraz sert var. Davranıyorlarmış bu konuda. Ne bileyim, onu bir acı bir şeye batırıyorlarmış. Ne veya bileyim, içine bir iplik koyuyorlarmış ve yılan yürüyorlarmış. Neydi Oktay, o çok güzel bir metot. İplik. İçine bir iplik koyuyorsun. Evet. Sonra buradan yılan çıktı diyorsun. Hatta ilan çıktı diyorsun değil evet. mi? Evet. Tamam, öyle yapabilirsiniz. Ya öyle sert bir şekilde bıraktı. Tabii eskilerin şeyi bu. Yani bizim söylediğimiz söylediğimiz bir şey değil. Aslında mantık olarak şey bu bebekler üzerine işte yazılan kitaplar, çocuk yetiştirme üzerine yazılan kitaplar, tavsiyeler içeren kitaplarla kişisel gelişimin hiçbir farkı yok. Yani o da ben bu işin uzmanıyım diyen bir kişi tarafından yazılan bir kitap. O dediğim, ikinci söylediğim yani kişisel gelişim işte %100 düşünce gücü yok bilmem ne. İşte vücut ben oldum siz de olun diye. Ha mesela öyle kitaplar. Ötekisi de işte bir çocuk uzmanı nedir? Pediatrist mi denir? Ne denir? Pedagog. Pedagog mu? Pediatri uzmanı mı? Artık neyse yani o konuda bir doktorun, bir işte profesörün yazdığı bir kitap oluyor genelde. Hani önemsenenlerden bahsediyorum. Ciddiye alınanlar. Yani ikisi de böyle bir uzman tarafından yazılmış bir kitap da son dönemde bu şey çıktı. Ondan ciddiye mi alınmıyor yoksa yine bu hani çoğu kavramda olduğu gibi bu işte ilgilenen kişilerin oluşturduğu bir dünya var herkesin gözünde. O yüzden o dünyaya mı soğuk bakılıyor ve böyle bir ön yargıyla bakılıyor. Ön yargı doğrudur yanlıştır, o önemli değil ama hani işte şey yani onlardan bir şey olmaz falan diye böyle net bir fikir var. Ben de mesela hiç o tip bir kitap okumadım ama okuyamadım daha doğrusu. İlk başta böyle bir hızlı hızlı böyle bir baktım, okuyamadım yani sıkıldım. Direkt sonucu söylüyor çünkü sana. Ben öyle bir şeyi sevmem. Sonucu söyleme bana. Ama mesela çocuk yetiştirme veya işte bebek konusundaki uzmanın yazdığı kitapta sonucu söylemek tam da olması gereken şey. Bunu yapmayın. Çünkü veya işte herhalde öyle değil mi o kitaplar? Evet yani, tabii canım. Yani işte tam da olması gereken şey de sanki şey orada işte çocukla ilgili bebek yetiştirme, işte çocuk sahibi olmak, ebeveynlere yönelik yazılan kitapların uzmanlarının, yazarlarının oluşturduğu dünya ve çizdiği tablo daha ciddiye alınıyor da ondan. Yani kitap evlerinde bile şeydir ya böyle. Kişisel gelişim deyince böyle bir kitapların işte kapakları biraz böyle hızlı yapılmış gibi görünür. Çirkin biraz çirkin kapaklar. Evet, baskısı kötü adam gibi görünür. Adam gösteriyor, beyninin çevresinde gezegenler dolaşıyor. Evet, ben şimdi onu görünce benim de beynimin çevresinde gezegenler dolaşabilir. Çok iyi fikir diye işte, mi alacağım? İşte o dünyayı oluşturan şeylerden biri de bu yani. O yazarlar nasıl öyleyse. Evet, onların bir estetik anlayışını geliştirmek lazım o kapakçıların. Aslında şey ben inanıyorum yani o kitapları yazan kişiler de hakikaten çok inanarak çok bir faydası olacağını düşünerek yazan vardır. Çoktur sayısı en azından. Hani ben bu işten biraz da para kazanırım diye yazanlar da vardır. Ama doğrudan doğruya yararlı olayım diye. Sonuçta bizim işte şey sigarayı bırakma yöntemimiz olan Alan Carr'la sigarayı bırakma yöntemi de aynı şekilde. İşte kitap, ben ikinci sefer bıraktığımda kitabıyla bıraktım. Siz mesela kitabı denemediğiniz için. Yani senden kitabı da istedim de sen kitabı bana vermedin. Ben başka birine verdim çünkü. Çünkü bari, kitap evden çıkınca tekrar başlama ihtimali var. O kitabı yanında taşıyacaksın. Sigarayı bıraktığın zaman kitabı başka bir sigara tiryakisine veriyorsun. O da başka birine vermiş hatta. O da bıraktı aynı şekilde. Ama ben sana yeni kitap alırım istersen canım. Yok ben alayım. Önemli ya. Bende DVD'si de var. Ne güzel. Ya şimdi şurada yani o öyle bir şey var. Hayatı var onu yani, planlarken ne bileyim şimdi bebek yetiştirmenin de ayrı kitabı var. Efendim çocukkenki sıkıntılar ayrı. Onun ayrı bir sürü yani her yaş grubuna hitap eden iş yaşamı. Yani hakikaten iş yaşamına kadar bütün hayatını bir kitaplardan okuyup uygulamayla geçirecek misin gibi bir durum var. Direksiyonda ki, nasıl rahat ederiz diye kitap var ya. Ben gördüm. Şehir trafikte nasıl rahat ederiz diye. Özür dilerim, buyurun. Ama bir taraftan da bu şey yani. Evet, şimdi yaş dönemimiz kaç? 11 yaşındayız. Hemen kitabımızı alıyoruz. Nasıl yetiştirmemiz lazım? Bir de bunlar sürekli değişen durumlar. Bundan 30 yıl önce de bu tür kitaplar var. O zamanki teknikler, uygulamalar tamamen farklı. O zaman da tamamen doğruluğuna inandıkları bir takım şeyler var. Sonrasında da bu uygulamalardan herhalde yani randıman mı alamadılar? Yoksa yanlış uygulamalar mıydı? Neydi? İşler değişiyor zaman içerisinde. Yani, o zaman yapılmasını elzem gördükleri bir takım şeyleri sonrasında yok yok öyle yapmak kesinlikle hatalıdır diye. Yani kitaplardan çocuk yetiştirme biraz zor. Yani çocuk yetiştirmeyi bırak, kitaplardan hayatını yönlendirmek. Bir kere küçük küçük yazılmış olması en büyük çok zor oluyor. Evet. Bir de özet geçmiyorlar. Yani çok çabuk. İki cümlede söylemesi, uygulaması yapılmasını gereken şeyi yazıyor oraya, bir bölüm haline getirmiş. 30 sayfayı okuyacaksın da oradan da çıkartıp kendini uygulamayı yapacaksın. Ya benim şimdi hafta sonu buluştuğum arkadaşım iş dünyasının içinde. Bu yönetici düzeyinde olduğundan. 15 günde bir liderlik semineri, takım çalışması, bilmem nesi falan filan ve de bu çok büyük bir pazar oluşmuş durumda. Bu gurular var ya, liderlik gurusu, efendim verimlilik gurusu, bilmem ne. Bir şey söyleyeyim de yalnız o gurların dediğim, o guruların bir 10 yıl önceki hayatlarına baksalar. Soğan ekmekle guruluğa ulaşmak. Ama ki zaten öyle bir şey vardır. Bütün gurularda, Hint gurularında da bir hayattan çekilirler biraz, böyle sadece ekmek yerler de bir noktadan sonra bir aydınlanma oluyor. Bunlar da biraz aç gezip lan ne yapabiliriz diye bir şey buluyorlar. Yani şeyi anlatıyor. Bir kere bütün diyor toplantıların sonunda bir şey var. Takım çalışmasıyla yapılan bir şey. Yok efendim kulübe yapacaksın. Yok efendim kayık yapacaksın falan diye. O kayık yapma çalışması sırasında şey oluyor. Takım çalışması, işte müdürler bir araya geliyorlar da orada salı bağlıyorlar, bilmem ne, yelken açıyorlar ve biz kazandık. Arkadaşım diye şey. Arkadaşım buna katılan biri değil mi? Yoksa hani koordine eden biri mi? Yani koordinat değişimi var. Düzenli hani olarak bunlara gitmek zorunda. Katılmak yani. Zorunda, tamam. İyi bir yönetici. Kayık yapan için. Adam yani. Yaptıran. Kayık yapan adam. Tamam. İki çeşit adam var diyor burada. Ha. Bir ne yapıyoruz oğlum biz falan diyerek, hadi şunu da bitirelim de 15 gün ders seminerine kadar rahat edelim falan diye. Bir de bunu hakikaten çok ciddiye alan adamlar almış. Ya insan kaynakları şefini gördünüz mü? Orada en son küreyi bile şey bağladı. Bu adamın takım çalışması yapılır mı falan diye. Oradaki küreyi tutmasından da efendim o çuval yarışındaki hırsından karakter tahlili yaptığını zanneden adamlar var. Onlar da işte bu sistemi ayakta tutanlar. Ama bilmiyorum bu verimlilik mi yoksa ya verimli olmak için elimizden geleni yapıyoruz mu? Ya anne baba konusunda annenin babanın bir hassasiyeti var sonuçta. İyi bir anne baba olmaya çalışıyor. Belli bir şeyden bahsediyoruz, kuşaktan. Yoksa işte arka arkaya hani çocuğu olup da ne bileyim üçüncü çocuğu bir ilk çocuk büyütüyor bazı aileler, öyle durumlar da var hani. Kabalarını atıyorlar kaba, orada. İşte bu böyle üçüncü biraz de bayağı daha. Bu şey gibi tabii canım yani. Bir, hani kentli, eğitimli, az çocuklu, onun üstüne titreyen ailelerde neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, en doğrusunu biz yapalım derdi olan aileler bu konuda biraz zaten şey hazır. Para saçmaya hazırlar yani. Yeni yeni formüller. Ki o formüller hakikaten değişiyor işte. Bundan 20 yıl önce Amerika'da şey varmış. Ya biz hayvan mıyız? Emzirmek ne demek? Biz bu kadar teknolojiyle bu kadar güzel mamalar yapıyoruz falan. Büyük ihtimal o hazır mama endüstrisinin de şeyi vardır. Parmağı. Piyasaya bir etkisi vardır da. Ondan sonra mesela Amerikan kitaplarında hep şeyi söylüyorlar. Çocuğunuzu emzirdiğiniz için sizi eleştirmesinler. Anne sütünün faydalarını onlara anlatın. Türkiye'de öyle bir durum yok mesela. Şimdi ay emziriyor musun sen hala demez. Türkiye'de herkes emzirir çocuğunu zaten. Yani çocuk emzirmenin hatalı olduğunu düşünmüşler bir zamanlar. Şey diyorlar, çocuk karanlıkta odaya koyun, ağlaya ağlaya uyuyacak. Ama o çocukta başka bir travmatik etkisi olur mu bilmiyorum. Sonra birisi çıkıyor işte çocuklar yalnız yatıyorlar. Eskiden insanoğlu hep bir arada yaşardı. Yani bu hani sanayi devrimine kadar insanlar hepsi bir odada yaşarlardı ve bu bir aile hissi, bir güven hissi uyandırırdı. Çocuklar ayrı odaya gitmeleriyle beraber işte ailede kopuşların yaşanması falan gibi bir teoriyle geliyor. Şimdi o da bir taraftan mantıklı. Bir taraftan da iki kişilik yatakta üç kişi yatmak çok rahatsız. O da var. Böyle bir garip şey. Arada yatak kalıyorsun. Yatak teknolojisi gelişiyor. İkiye ikilik yataklar çıkıyor. Onun da bir çözümü oluyor sonuçta. Çocuk dediğin 15-20 santimlik bir şeyden bahsediyoruz. Zaten çok kültürel bir şey canım. Çocuk yetiştirme şeyi. Yani o yüzden bu söylediklerinin hepsi doğru aslında. Hepsi doğru tabii canım. Ama yani onun nasıl sonuç vereceğini. Ama işte çıkan sonuçlar çok iç açıcı olmuyor. Sınırları çizen işte ne bileyim o milliyetlere bakarak bile anlayabiliyorsun. Yani ya dünyanın işte neresinde olduğuna göre anlayabiliyorsun. O çok kültürel bir şey yani. O ona yansıyor. O da işte bireyi oluşturuyor gibi bir durum var. Ama yani tabii bunun da bir doğrusu yok. Ama yine de bazı kitaplara güvenmek veya o kitaplarda ne yazıyor diye bakmanın hiçbir zararı yok bence çocuksa eğer konu. Hani şey dedin ya kitaplarla da çok olacağını düşünmüyorum canım falan dedin ya. Yani bence hiçbir zararı yok. Yani nasıl bir anneanne babaannenin bir işte hani kundak üzerine bir tavsiyesi varsa ama onu da dinliyorsun. İşte öteki taraftan kitapta da işte kundak konusunda ne yazıyorsa ona da bakabilirsin. En sonunda sen yine kendi kararını verirsin. Birbirine zıt şeyler olsa da değişik açılardan gösterme. Yani bu işte bir sürü yerden bir sürü mesaj geliyor. O mesajları nasıl yorumlayacaksın yine aslında sana bağlı. Nasıl uygulayacağın da sana bağlı. Yani eminim şey Ali'nin arkadaşları değil ayıplayan da oluyordur. Ali'nin emzik aman canım. Şey yapıyor diye sizi ayıplayandan bahsediyorum. Ali'nden değil yani. Yo, bizi ayıplıyorlar mı farkına var mı? Ay, hala emzik mi emiyorum bu derken bizi ayıplıyorlar da kibar bir şekilde yapıyorlar. İşte iplik mı? Mevzu öyle olmadı mı ama? Yani iplik mevzu öyle oldu da. Veren kişi bence o noktada şey yaptı. Yani eminim. Yani biz hiç üstümüze alınmadık işin doğrusu. İşte alınmamak lazım yani ya da alınmamaya kararlıysan alınmazsın. O yüzden yani çevreden bir sürü mesaj geliyor. Nasıl aldığını, nasıl yorumladığını tamamen sana bağlı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Siz Ali'ni yetiştirirken Ali mesela işte bütün bu tür Ali'nin için konuşmayalım hatta genel insanlar diğer çocuğunu yetiştirdiğimiz nasıl çocuklar. Diğer yetiştirdiğiniz çocuklara bakalım. Hani nasıl ister? Toplum içinde rahat olsun. Rahat olsun dedim. Hani okula gittiğinde bütün arkadaşları ağlarken ezin. Mesela ezgin çocuğu ezgin yetiştirme. Simit alıyorsa o da alsın. Canı istiyorsa gitsin alsın gibi mi? Falan. Hayır biraz daha güçlü olmasını beklersin ya. Hani evet. Diğerlerinden biraz daha farklı. Biraz daha böyle hani böyle mızmız olmayan. Efendime söyleyeyim. Nerede hani böyle işte tatil mesela yerlerine. Mesela bu senin şeyin bak mesela. Bu senin yaklaşımın. Ha ben mesela öyle isterim. Yani benim mesela i̇şte, istediğim çocuk tarzı nedir? İşte belki hiçbir yerde mızmızlık yapmayan. Her ebeveyn öyle olsun istemeyebilir. Ya da birinci şartı olsun istemeyebilir. İstemem ama ya. İşte insanın hayatını kolaylaştırıyor çünkü o türlü bir mızmızlık yapmayan çocuk. İyi bir şey yok. Yani yemeğini oturacak yiyecek. Sen peşinde koşmayan bir çocuk mu tercih edersin? Mesela gerekirse bunu da ye. Yemek fişi de kendisi bulsun. Falan mesela yemek yani, fişi. Ya bu bana gelip istemesin diyor Fahim. Yani şimdi bir tercih gibi görmem. Hayır tercih değil. Ya bir tane çocuğumuz var. Biz elimizde çatalda hayır, bunun arkasında dolaşalım. Hayır, en basitinden yemek seçmemesi diyor mesela. Hayır, yemek, yani, yemek seçmesin diyor mesela. Ben öyle istedim. Öyle dedim. İnsanlar hani çocukların böyle olmasını isterler ya. Hani mızmız olmayan herkesin istediği bir şeydir. İşte yemek canım, konusunda sıkıntısı çocuk olmayan, uyku konusunda sıkıntısı olmayan, sürekli her şeye varayoğa ağlayıp dediğini yaptırmaya çalışmayan, ne bileyim okula gittiğinde işte okula bunu algılayan efendime söyleyeyim gittiği zaman da bunu sıkıntısı. Sen bayağı bond çantayla gezen çocuk istiyorsun anladığım kadarıyla böyle küçücük bir çocuk. Ve 3-5 yaşından sonra aileye yük olmayan yavaş yavaş. Yavaş yavaş da ekmek tutmaya başlayan. Babacığım aidatı ödedim. Ne zaman ödedin ya? Geçen 4 yaşıma girdiğim gün doğum günü hediyesi olarak sana bir sürpriz yaptım. Yani böyle olmasını ister ya. Evet. Hani bunun için de ne bileyim bir şeyler. Evet. Yani bunları pek kitapla sağlayabileceğini ya da ne bileyim bir yerde bir yanlış yapılıyordur. Çünkü benim etrafımda hakikaten hafta sonu o kadar çocuğu da bir arada gördüm. Gerçekten böyle tatlı tatlı bir sıkıntı var çocuk yetiştirme konusunda. Demek ki yani bunu kitabı okuyanı da var. İşte hani bir noktadan sonra mücadeleyi kesip çocuğun huyuna suyuna gidip artık ne derse olur kendisi bir şekilde belli bir dönemden sonra doğrusunu bulur diye işi akışına bırakanlar var. Zaman her şeyin ilacıdır deyip bu şekilde yaklaşanlar var. Bunun ciddi bir sorun olduğunu, bununla mücadele etmesi gerektiğini düşünenler var ama erken noktada kırılıp tekrar olayı daha çıkmaza sokan insanlar var. Var yani ben etrafta hiç şey görmüyorum. Herkes bir şekilde çocuğun arkasından koşuyor. Evladım yapma! Yok bırak! Ama o kardeşin topu değil mi? Onu almıyoruz. Öbürü alıyor bir yandan bir yaklıyor. Hakikaten tabii ki bir çocuk sahibi olmayan insan için travmatik bir taraftan da. Çünkü bunları gördüğün zaman bütün hani insan İnsanlığa olan İnancı, İnancı. Hani canlılar için şey derler ya, insan yani insan ya da fark etmez hayvan sonuçta neslinin devamını ister diye. Bir noktada bakıp bu sahneleri şey diyorsun. Neslimi devam ettiremeyeceğim. Yani üstüme düşeni yapmayın. Kusura bakmayın beni mazur görün. Bu en son nokta olsun diye öyle bir düşünce içine giriyorsun. Hani bunun nasıl bir doğrusu vardır? Nasıl bir şey yapmak lazım? Herkes de kendisinin en iyi düşündüğünü zannediyor. Yani ben sizin için demiyorum bunu ama herkes de kendi metodunu ya da işte bunları görüp şey yapan nice insan da duvara tosladı. Ya böyle çocuk mu yetiştirir? Benim çocuğum olsa ben şöyle yaparım diyen insanlar 2 yıl sonra çocuk sahibi olduklarında yavrum diye arkasından köfteyle dolaşan insanlar öyle haline geliyorlar. Öyle canım. Biz Ali'ne oje sürüyor öbür gün. Yani ben bugüne kadar sırf şeyde gördüm. Yani düşüncem çocuğun elinde oje gördüğümde asaplı nasıl anneler babalar var falan diyordum. Ve işte oje isteyen çocuğu karşısına de falan deyince kız çocuğa sürüyor. O sürmese arkadaşına göre arkadaşını da istiyor falan. O var. Yani şu anda benim tek tesellim hala küpeye geçilmemiş olması. Niye yani teselli? Çünkü ne olacak? Yani olacak tabii. Olunca da zaten bunu şey yapmayacağım. Kafamı duvarlara vuracağım. Ya işte çocuk diye o konu atlatılacak da şu aralar kendimi onunla avutuyorum. Evet oje kullanılıyor ama en azından küpe yok diyorum. Yarın öbür gün de şey en azından daha sigaraya başlamadı falan gibi bir dövme var şeyimiz arada. Var. Dövmeyi atladım. Arada hakikaten. Dövme var. Gerçi dövme konusunda 6 yaşında olduğunu düşün. 6 yaşında 7 yaşında bilmiyorum şey bir yapılabilir. Ya onun için yani bak, yine eser bir durum olduğu için ondan çok korkutur kolay. Değil mi? O açıdan öyle ama bir şey işte var. Ama işte bunu sıkıntı edeceğin yaş 6 değil bence 16 falan gibi. Evet, belli bir noktada de. Kendine güveni geldiğinde bunları yaşayacaksın tabii ki. Valla benim babamın dövme konusunda bana ettiği bir laf vardı. O kadar şey ki ne derler. Oradan zarardan kar etmeye çalışan bir portre çizmişti ki. Baba ben dövme yapmak istiyorum. Egeciğim dövme böyle iri kaslı bir vücutta güzel durur. Önce böyle biraz vücut çalışsan. Hani böyle pozular oturduktan sonra dövmeyi yaptırsan gibi bir hakikaten şey vardı. Bir akşam yemeğinde vay be dedim adam beni spora yönlendirmek için bunu bile her fırsatı kullanıyor diye. Hakikaten çok etkilenmiştim. Olur mu öyle şey falan zibidin misin falan gibi bir şey değil de. Belki de şeyi biliyordu. Bu zaten bir şey yapamaz. Oho, bu pazı yapana kadar 40 yaşına gelir o zaman da hevesi geçer falan mı dedi kendi kendine bilmiyorum. Yani yapılıyor işte böyle ve kitaplar bağlayıcı değil ya. Ya efendim biz kitaptaki bütün formülleri uyguladık. Çocuk psikopat oldu falan deyince efendim onun başka bir sıkıntı vardır diye bir şey yapamıyorsun. O yüzden kime müracaat edeceksin? Kime müracaat edeceksin? Nasıl yapacaksın? Çok özür dilerim ama şöyle bir lafta edilebilir şu sohbet arası. Eskiden kitap varmış. Bizim analarımızı, babalarımızı kitapla mı yetiştirmişler? Hadi biz yine kitap şeyine biraz geldik de çağını biraz yakaladık da. Matbaa falan icat edildi diye diyorsun değil mi? Tabii. Yani yani evde kitap olmayan zamanları düşün. Ne bileyim daha eski zamanlarda. Yani düşün yani kitap diye bir şey ya da bilgi bu kadar hızlı şey yapmıyorken biraz bence biraz onun da şeyi var. Yani bilginin dolaşımı bu kadar hızlı olunca bu konuda da bence bu bilgilerimi paylaşmalıyım dünyanın diğer ucundaki adamlarla falan deyip öyle bir işte bugün evlerimize kadar giriyor. Yani sizin takip ettiğiniz bir kitap var mıydı mesela bebeklik takip döneminde? Ettiğiniz bir şey var mı? Ya değişik bir yayın kitaplar var. Değişik anlayışların kitapları var. Bir şey var işte Nazi disipliniyle çocuk eğitimi. Var mı öyle kitap gerçekten? Küçük bir Nazi subayı koymuşlar kapağını. He. Bu çok popüler kitaplardan biri. Kabul yani, ediyor yani. Tabii tabii. Kendisini Nazi bırakın subayı. Ağlasın o yarama sizi kandırmaya çalışıyor falan gibi bir şey. Üstünse zaten susacaktır falan mı diyor ne diyor? Bir evet o kadar ari ırka sahipse tek başına yaşamayı ve taş kırmayı öğrenecektir 4 yaşına gelmeden gibi bir yaklaşım var. Bir yeni bir yaklaşım vardı. Ya, o yaklaşım hoşuna gitti gibi geldi bana. Yok hayır. O yeni yaklaşım da böyle. Ne yeni yaklaşım? Özet geçmesi biraz zor da. Çocukla empati kurmak. Çocuk mesela bir şey istemiyorsa ve ağlıyor. Yani mutlu olmasını sağlamak. İnsana bir şeyi yasakladığın zaman onu mutsuz ettiğin zaman o kendi kendine mutsuz olmayı öğreniyor ve hayatının boyunca onu devam ettiriyor gibi bir anlayışta. İşte bir yerden çocuk ağlıyorsa gene ağladı. Yani işte ne bileyim buradan gitmemiz lazım diyorsun çocuğa. Çocuk ağlıyor, gitmek istemiyorum falan filan diye. Sen onu götürüyorsun ama götürürken neden gidilmesi gerektiğini uzun uzun anlatıyorsun. Ben de işte ağlamakla haklısın falan filan. Evet, buradan ayrılmak, bu tatlı ortamdan ayrılmak çok kötü. Biliyorum ama gitmemiz lazım diye anlatırsan çocuk bunu anlar gibi bir yaklaşım var. Gideceğiz, ben gideceğiz deyince gidiyoruz falan gibi bir şey değil. Ama sonuçta gene bir ağlayan çocuk var yani. Hmm. Bana lazım olan hem kişisel gelişim hem de çocuk yetiştirmeli. Mesela kişisel gelişim kitaplarında şöyle bir şey arıyorum. Böyle tavsiyeler değil. Vazgeçmek yok. Vazgeçenler işte şey olmaz. Vazgeçtiğinizi düşündüğünüz anda yapmanız gerekenler. Madde madde vazgeçince neler kaybedeceğinizi yazın. Devam ederseniz neler kazanacağınızı yazın ve karşılaştığını falan gibi böyle formüller değil de. Şu tip şeyler istiyorum ben. Küçük parmakla yapılan şu tip bir hareket mesela. El sıkışırken bunu yaparsanız işi bağlarsınız gibi bir şey. Hani eli sert sıkacaksın, gözünün içine bakacaksın, kendinden emin konuşacaksın, kolları bağlamayacaksın falan. Ayrıntılar diyeyim. Hakikaten öyle bir kitap lazım bana. Küçük parmağını oynatıyorsun. İşte omuz hareketiyle karşıdakini etkileme sanatı. Onu yaptığın anda mesela işi bağlıyorsun. Bu kadar net bir formül çıkarıyorlarsa ben o kitabı alırım. İşte o formül zaten elini sert sıkacaksın, gözünün içine bakacaksın. Ya yalan, milletin elini kırıyor. Kurslara gidiyor ondan sonra sert sıkma. Hayır, formül sert sıkma. Doğru, formül yanlış değil. O da bir formül işte. Seni dedi, sen formüle inanmıyorsun anladığım kadarıyla. Ben sihir arıyorum, sihir. O kadar kitap okuyorsam sihirli bir şey, büyük kitabı gibi. Gittiğin anda şunu şunu yapınca vazgeçmiyorsun. Bunu yapınca hayır demeyi öğren falan gibi bir şeyler. Hayır demeyi öğrenme kursları falan var ya. Ne kadar çirkin kurslar. Var mı Türkiye'de hayır demeyi öğren kursu? Hayır deme sanatı diye ben görmüştüm bir yerde. Türkiye'de. Çünkü bunlar genel sanat anlayışı biraz değişik olduğu için. Türkiye'de var yani. Türkiye'de yoksa çıkıyor. Barcelona'da mı gördün? Barcelona'da olabilirim çünkü Barcelona'da. Çünkü tam o dönemlerde. Ben hiç görmedim öyle bir hayır demeyi. İşte ne bileyim. Jim Carrey'nin filminde bir. Jim Carrey'nin öyle, filminde. Öyle bir yani çok. Evet, Yes Man diye bir film vardı. Ha, yes. Her şeye evet dersen güzel şeyler gelir. Hayır dersen bütün güzellikleri hayatından uzaklaştırırsın mantığıyla yola çıkmış bir şey. Ama olmuyor. Telefonumuz varmış bu arada. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ege. Ben Bahar Aktura. Merhabalar Bahar Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Özlemiştik sizi. Ay vallahi hele ben nasıl özledim. Düşünün. Yeni mi geldiniz Ankara'ya yoksa? Bir hafta 10 gün kadar oldu. İyi. Güzel bir tatil yapmışsınız gibi evet, anlıyorum. Evet Allah'a şükür. Çok güzeldi. Nereden geldiniz? Aslında Çeşme'deydim ama İstanbul'dan geldim. En son orada kaldım biraz. Oradan geldim. Şahane. Bahar Hanım siz eğitimci olarak estağfurullah öyle demeyelim de eğitimde öğretmen öyle diyelim ama o zaman. Öyle aramadım yani. Eğitim hani deyince bizim aklımıza gelen kişi sizsiniz Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye gibi bizim de aklımıza siz geliyorsunuz diye. Evet. Size böyle seminerler oluyor mu işte öğrenci ruhu işte eğitimde yeni açılımlar? Oluyor çok oluyor ama bizimki daha kısıtlı bir şey yani İngilizce eğitiminde özellikle de yabancı dil olarak İngilizce eğitim ya da ikinci dil olarak İngilizce eğitiminde ki yaklaşımlar üzerine oluyor. Ama tabii ona hani biraz daha geniş ölçekte bakabiliyorsun. Yani orada öğrendiklerimizi, gördüklerimizi falan biraz daha geniş çaplı uygulayabilirsin. Ama ben size demin hani gönderdiğim isimler ya, pek ciddiye almadınız. Halbuki hakikaten. Yani bunlar da kimmiş falan demediniz. Bana hakikaten çok yardımcı olmuştu. Hem bu Margaret Kelly dediğim kadın, hem Washington Post'ta falan da yazan bir kadın. Çok bir ebeveyn olarak insana güven hissi veren kitabı var. Önce anayım diye mi başlıyor kitabı? Yok ama mesela kitapların adı The Mother's Almanac, işte Father's Almanac diye yani hem babaya hem anneye hem de tabii İngilizce var sizde Bahar Hanım, o yüzden. Ben hemen Türkçe'ye çevireyim. Anayın almanak, babayın almanak. Almanak evet. Peki hem bu kadının çocuğu var mıymış? Ben var hemen. Herhalde. O zaman okumuştum hayatını, şimdi hatırlamıyorum. Var. Şu anda da yazıp yazmadığını bilmiyorum. Kitapları bulunabilir herhalde. Ama onun dışında bu Leyla Navarro. O hakikaten beni böyle çok etkilemişti. O da mı? Leyla Navarro. O bir Türk yazar. Biraz evet, etkili bir de ismi var yani. Evet evet. Çok Navarro'nun etkili. Topları. Ya aslında şimdi artık bu çok duyuldu. O zamanlar çok duyulmamıştı ama bunu ben dili diye bir şey vardı. Duymuşsunuzdur muhakkak. Ne diye? Ben dili. Ben dilim. Valla evet. Cehaletimizi bağışlayın bari ama böyle birbirimize bakıyoruz boş boş. Hayır hayır, bir sağdan soldan duymuş olabilirsiniz diye düşündüm. Yani insanlarla, bütün insanlarla ilişkilerde evet. Sen böyle yapıyorsun, sen şöyle ediyorsun, sen zaten şöylesin gibi konuşmak yerine ve sen şöyle yaptığın için bak ben üzüldüm. İşte şöyle olduğu için ben böyle hissettim diye, yani çok kaba taslak söyleyince bu şekilde ifade etmeyi, duygularımızı tavsiye eden bir şey, yaklaşım bu. Evet. Ve bu kadın bunu çok çok güzel, özellikle de çocukla ilişki için anlatıyordu. Mesela şey diyordu, beni çok etkilemişti o. Belki şimdi komik gelebilir ama bir çocuğun boyuyla aynı seviyeye gelin, yani şu dizlerinizin üstüne çökün. Evet. Partneriniz de kim olursa olsun bu, çocukla konuştuğu gibi sizinle konuşsun. Ama bunu hakikaten yapmanız gerekiyor evde. Yani o zaman ne hissediyorsunuz? Hangi tür konuşmayla nasıl hissediyorsunuz? Birisinin tepeden konuşması hissini evet. Çökmekte zorlanıyorsa partner masaya çıkabilir mesela, o da olabilir. Ya işte ne bileyim, o tepeden sana bakıyor ve azarlıyor, işte odana gönderiyor, bilmem ne yapıyor, bir de işte daha normal konuşuyor falan. Bunlardan bahsediyordu. İşte bir sofrada yemek yediğinizi düşünün, yanınızdaki kişi tok olduğunuz halde zorla yedirmeye çalışsın, ne hissedersiniz falan gibi. Yani çok detayları olan bir kitaptı, ondan çok faydalanmıştım mesela. Ya şimdi bazı şeyleri düşünüyorum da, acaba çocuklara şey mi yapsak, hani biz çocuğun seviyesine inip de yukarıdan birinin bir şeyler buyurması nasıl hissettiriyor anlamak yerine çocuğu masaya çıkarsak. O da olur. Biz yerden yani, dövünerek ya bağırsak. Çocuk masadan böyle yerde kıvranan bir adama la, la, la, la, la, diye bağıran birisine baksa. O bir şey düşünür mü? Ha. Onu bilmiyorum. Yeme ye ye ye ye ye ye ye falan diye. Yani yoksa 3,5-4 yaşında travma dediğim şey bu mu? Babam kendini yere atardı ben çocukken, sonra toparlayamadım. Herhalde o da bir travma olur. Şimdi mesela benim kızım da hiç yemek yemezdi. Evet. Hiç yemezdi. Ben ama arkasından hiç koşturmadım. Yani çünkü başa çıkamayacağımı anladım o koşturma için. Koşsam da yemiyor, koşmasam da yemiyor zaten. Sonra zaten liseye gelince bu defa da durduramıyorsun. Yani bir kere zaten çocukta bir yaşta, bir devrede yaptığın ve çözüm getiren bir hareket bir ay sonra, hatta 10 gün sonra hiçbir işe yaramayabiliyor. Evet, devamlı değişen aslında sürekli, vücudu değişiyor. Bütün mantığı, evet. Algılayışı da değişiyor. Her şey değişiyor ve yani bir, aslında iyi bir ebeveyn olmak demek sürekli adapte olmak, o beceriye sahip olmak, sürekli adaptasyon yolları bulmak demek. Çocukken iyi yetiştirdiğim bir çocuk ergenlikte elinden çıkabilir. Yani hiç garantisi olmayan bir şey çok hakikaten zor. Ölü yatırım diyorsun. Ölü yatırım. Yok işte öyle değil yani. Bir anlamda çok mutlu ediyor tabii. Sonra ben bir tweet daha gönderdim size. Orada iki isim daha verdim. Bence onlar da çocuk yetiştirmede çok hakikaten güvenilir insanlar. Evet, Yankı Yazgan. Yankı Yazgan ve Ferhunde Öktem. Ferhunde Öktem Hacettepe'de zaten. Ben son derecede güvenilir buluyorum ikisini de. Tabii ki muhakkak daha başka güvenilir insanlar da vardı ama bunlar benim birebir tanıdığım, hakikaten çok güvenilir ve çok aklı başında önerilerde bulunan insanlar. Birebir tanıyor musunuz mesela Ferhunde Hanım'ı? Ferhunde Hanım'ı yani tanışmıyorum ama tanıyorum, görüyorum. Aslında benim kızım küçükken onun okuluna seminere de gelmişti, oradan da biliyorum. Yani işte böyle bir tanışıklığınız olsaydı, ikiniz de akademik dünyadan insanlar olarak, Ferhunde'den o zaman bir hafta sonra siz de kalsın, dur bakalım ne oluyor falan deme samimiyetiniz olsaydı, bir izleseydik onu. Ama yani şimdi bu mesela bu psikologları falan şöyle düşünmeyin. Hayır, sakın çocuğa özgür bırak falan, öyle insanlar değil bunlar. Mesela bu Ferhunde Hanım çok ayakları yere basan bir insan. Bir seminerde benim kızım oraya gidiyordu. İşte anneler babalar şey diyordu, işte ders çalışıyoruz, çalışmıyor. İşte odana çık diyoruz, çıkmıyor. Sonra işte demiş, şunu yap diyoruz, yani ne yapacağım falan. Kolundan tutup götüreceksin diyordu bu kadın. Yani öyle işte odana çıkmanı istiyorum illa falan, hani bu tip saçma sapan bir şey içine girmeyin, siz annesiniz. Ve gene Ferhunde Hanım mesela şey demişti, ilkesizliktense diktatörlüğü tercih ederim çocuk eğitiminde demişti. Yani, bir gün öyle bir gün böyle falan gibi bir şeyler mi? Evet, yani hani işte çocuğu özgür bırakalım, kişiliği gelişsin diyoruz, işte şöyle yapamıyoruz, böyle yapamıyoruz filan demişti. Hiçbir şey söylememekten daha iyi yani diktatör olmak. Evet, diktatörlüğü tercih ederim demişti. Ve bu beni çok rahatlatmıştı, çünkü herkes bana işte çok çocuğun üzerine düşüyorsun, çok işte prensip bilmem ne falan diyordu. Çok da öyle sert bir insan değilim aslında, hiç değilim. Bir kere bize bağırmıştınız yayında. Evet, bağıranım. Hadi canım. Bağırmışsınız, hem de bayağı sert bağırmışsınız ya. Bu yaşta biz de bu hayatımızda bu yememiştik böyle bir fırsat. Ama o gün akşam bütün yemeklerimizi bitirmiştik. Benim de hoşuma gitmişti. İlkesizliktense diktatörlüğü yeğlerim diye. Tabii. Hatta biz aramızda konuştuk ara ara, Bahar Hanım gelsin bizi fırçalasın tabii, diye böyle şey yaptık. Çünkü çocuğa yönlendirmezsen kendini bir denizin ortasında tek başına kalmış gibi hissediyormuş. Dolayısıyla da yani anne ve babanın biraz böyle kendinden emin olup ne istediğini bilip öyle davranması gerekiyor. Peki. Valla geçenlerde bir dizide vardı, daha doğrusu bayağı oldu ama House'un son sezonundaydı galiba. Bizim en zorlandığımız, işte onlar doktorlar kendi aralarında konuşurken, işte en zorlandığımız aileler, bir çocuk hasta geliyor. Böyle işte çocuğumu özgür bırakıyorum, işte o karar versin. Şurup içecek mi? Kendisi hastaysa zaten içer falan diyen aileler. İlaç alacak mı? O zaten hisseder. Ve et yememesi gerektiğini kendisi karar verdi falan diye. Böyle bir en zorlandığımız aileler bunlar diye. Genel tıp dünyasında da bu şey var zaten. Evet, var. Çocuk gelişimcileri falan da öyle düşünüyor. Benim psikolog arkadaşlarım var. Onlar da aynı şeyden bahsediyor. O zaman benim çatalla çocuğun arkasında dolaşıp zorla yedirmem de diktatörlüğe giriyor. Ezgin diktatör Ege. Olabilir. Yavrum gel ya. Lütfen. Böyle bir acıklı. Böyle diktatörlük var mı ya? Buralarında apoletler. Ye şunu ye lütfen. Yok ama illa diktatör olun demiyor, kadıncağızın hakkını yemeyelim. Yani iki şey arası, ilkesizlik mi diktatörlük mü deseniz diktatörlüğü tercih ederim diyor. Vallahi Ege, seninki ilkesizlik gibi geldi bana. Evet ya, bana da nedense. Üniforma giymiş bir ilkesiz gibi geldi ilkesiz bana. Bilmiyorum yani. Sen apolet dedin diye diyorum üniforma. Peki Bahar Hanım, siz randıman aldınız mı? Vallahi aldım herhalde. Herhalde derken? Şöyle yani, şöyle herkes kendi çocuğunu iyi ve şey hoş görür. Ben memnun olmadı. Ergenliği de zor geçiyor. Hani hala da ergenlikte diyebilirim. Yani çok zor geçiyor. Bir de tabii insanın beklemediği şeyler de oluyor hayatta. Ne bileyim, hastalığı oluyor çocuğun. İşte o hastalığı görüyorsun. Çok zayıf düşüyorsun. Yani bir zaafın ortaya çıkıyor. Yani daha kararlı bir insanken daha şey olabiliyorsun falan. Yani bir sürü şey var. Etmen var. Ama yani etraftan, arkadaşlarından, işte hocalarından, ne bileyim ben staj yaptı bu sene çalıştığı yerden falan duyduğum düzgün bir insan oldu. Zaten çocuk yetiştirirken de şöyle düşünün diyorlar. Yani bu çocuk büyüdüğü zaman nasıl bir insan olmasını istiyorsun? İşte sağa sola küfreden, işte saldıran, kural dinlemeyen, işte nerede ne yapacağını bilmeyen bir çocuk. Yani nasıl bir yetişkin gözünde canlandırıyorsan çocuğa öyle davran, öyle yetiştirmen gerekiyormuş. Ben öyle düşünerek büyüttüm. Onun için şimdi böyle yetişkin hayatında etrafından hoş şeyler duyunca hoşuma gidiyor. İnşallah öyledir. Yani hiçbir zaman iddialı konuşmamak lazım. Büyük konuşmamak lazım. Yok, bence rahat olun. Biz siz bizim dinleyicimizsiniz. Biz radyo aracılığıyla tanıştık sizinle. Hem sizi hem de eşinizi gayet iyi biliyoruz. Sizden zaten kötü bir şey çıkmasına pek mümkün yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Çok kibarsınız. Aynı şey sizin için de geçerli ama diyorum ya, insan hiç büyük konuşmamalı. Bir kere ne yapmayacağım dersen onu yapıyorsun. Dolayısıyla da hani hiç baştan da öyle yapmayacağım, böyle etmeyeceğim, başkasının çocuğunun bir hareketine hiç ayıplayarak bakmayın, muhakkak başınıza gelir. İşte zaten bu kadar farkında olduktan sonra kötü bir şey olması mümkün mü? Yani, İnşallah. Bilemiyorum. Yani inşallah doğru. Öyle diyelim. Evet, inşallah diyelim. Kaç yaşındaydı Yaz bu arada? 20 yaşında. 20 yaşına. Evet. Ergenlik. Hala devam ediyor mu ergenlik? Tabii. Şimdi zaten Türklerde ergenlik çok uzun yıllar sürüyor. Yani Türklerin ergenliği 25 yaşında bitiyormuş. Hadi ya, o zaman... Yani o da normal şartlar altında daha da uzayabilirmiş. Benim kızım biraz da daha böyle geç gelişen bir kız. Onun için yani zaten arkadaşları da aynı durumda. Oho. Tabii. Oho, derken ben 15-16 yaşta ergenliği de atlatırız diye benim bütün planlarım ama ona göreydi. Ama bazı çocuklar öyle olabilir tabii. Yani çünkü benim kızımın öyle çok şiddetli bir ergenliği olmadı ama... Vitamin çaksak acaba ergenliği hemen hızlı hızlı şey yapabilir miyiz? Zaten erken giriyormuş artık çocuklar. Hiçbir şey çakmayın bence. O hormonlu gıdalardan filan. Peki o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. İyi akşamlar diliyorum size. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın Bahar Hanım. Yeni formüller, taktikler öğrenirseniz Ferhunde Hanımlardan bizle paylaşırsınız. Çok seviniriz. Tamam, paylaşırım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgiler. Bir müzik arası verelim hemen de ardından. Hemencik de ardından. Beraber ve solo sohbetlere devam edelim. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back. Bank Asya Birincilik Günlüğü hafta içi her gece gecenin yarımında TRT 1 ekranında. Bank Asya Birincilik Günlüğü. Babam Halil, babam İbrahim'e bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Gidersen git, kim kaybeder? Sen de kaybedersin. Halil İbrahim Sofrası her salı akşamı TRT 1'de. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. Saat 19.10, 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bize ulaşmak için kullanabileceğiniz telefon numarası 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlatıyoruz ve müjdeyi veriyoruz. Güneş sistemimizin en büyük gezegeni. Jüpiter. Jüpiter'mişti. Oktay'a bravo. Fahir zaman kazanmaya çalıştığını diyerek fark etti. Ha, yeni bir çünkü şey bulundu. Merkür Venüs diye başladığını biliyorum zihnimde. Ne olmuş Jüpiter'e? Tam 47 yıl sonra. Yani. Büyük hayat olmadığı bulundu. Nasıl? Yok. Dünyaya en yakın mesafeye geliyormuş. Aman dünyaya en yakın mesafe diyorlar. Yıldız gibi gözüküyor işte tepede. Yani öyle tabii canım. Şimdi ne bekliyorsun ya? Bir havai fişek gösterirsin. Hayır, dediler ya işte Mars'ı da tabak gibi göreceksiniz diye. Tabak gibi mi? Ben de öyle demiştim. Ne demek Mars'a tabak gibi denir mi diye. Çok güzel gözükecek bilmem ne falan, hiç bu kadar yakın olmamıştı diye. Hakikaten o geceyi biraz böyle gökyüzüne bakarak geçirmek durumunda kaldım. Baktığımız zaman da aha işte şuradaki dediler. Hakikaten normal bir yıldızdan çok bir farkı yoktu. Bir esprisi yoktu yani. Bir dahaki 2022'de. Kim öyle? Pazartesi salıya bağlayan. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani koskoca Jüpiter dünyamıza en yakın hale geliyor. Buna bile şaşırmıyorsun ya. Abi yani bir de buna bir de tavır atıyor. Ne olacak yani? Mars'ta tabak dediler. Hiç de bir espri. Ne espri olacak zaten? Koskoca Jüpiter ya. Ha? Kaç yıl aradan sonra dedin? 47. 47 yıl sonra. Ya şöyle bir şey olacak desinler tamam. Canımı ciğerimi vereyim o zaman. Hani işte bu Jüpiter... Onu almak istemiyor kimse zaten. O yüzden belki de senin istediğin şeyler oldu. Hayır. Ya bunların işte astrolojik olarak bir takım etkileri var ya. Evet. İşte Jüpiter... Ha, ters açı yaptı bilmem ne falan. Şunu da ters açı yaptı. Oradan bir fuleli bir koşuş yaptı falan gibi bir takım şeyler. Kontropide kalmış Jüpiter. Yani işte orada alan savunmasına geçtiler diye. Bir şeyle gelip de işte teraziler şöyle olacak, aslanlar böyle olacak, kovalar işte hayatının... fırsatını yakalayacak gibi bir takım şeylerle geliyorlarsa, etkileri varsa var tamam. Tabii canım, olmaz mı ya? Ona zaten... göre söylesinler. Onun etkilerini göstersen bana, yaklaşmış da bana ne fayda? Para gelecekmiş. Ha, para gelecek. Bak şöyle diyor, terazi burçlarına para gelecek. Borsadaki hisse senetleri beklenmedik bir şekilde yükselecek diyor. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Vallahi doğru. Vallahi doğru, billahi doğru yani. İşte böyle şeylerle gelince benim sempatim artıyor ya bana. Jüpiter böyle gelsin. Ha. Geliyorsa bir gezegen böyle gelsin. Bak Mars geldi, bir numara yoktu yani. Hayatımda herhangi bir değişiklik olmadı. Olur mu bir numara yok? Nasıl bir numara yok? Esas Mars. En numara. Fazla Mars. Mesafede yakın olduğu için en çok Mars'ın haber değeri oluyor astrologlar için. Yani işte Mars yaklaşıyor, Mars uzaklaşıyor, Mars biraz sırtını döndü falan diye. O yüzden hani Jüpiter'in böyle işte 47 yıl sonra en yakın pozisyona gelmesinin kesin bir şey vardır da. Bunu zaten iki dünya inceliyor ya. Bu dünya gezegenleri. Bir astronomlar, bir de astrologlar. Şimdi bu astronom açısından verilen haber anladığım kadarıyla. Evet. Yakında bunu astrolog ne zaman en yakın haline geliyor? Valla bu akşam şovu var, Jüpiter Show. Nerede? Nereye bakalım yani? Kızılay'da. Hayır, nereye bakarak olalım? TRT 3'te yayınlanacak spor kanalında. Ya hayır, nereye bakalım kafaları? Ben söyleyeyim işte. Batı. Batı dediğin büyük ayının yanı mı neresi? Batı dediğin koca gök kubbeden bahsediyorsun. Eskişehir'e doğru bakacaksın. Çok güzel bir internet sitesi vardı. Keşke ben onu verebilseydim size. Neydi? Gökyüzü. Pazartesi'yi salıya bağlayan saatlerde Dünya, Jüpiter ve Güneş'in arasından geçiyor olacak. İşte bu saatlerde Jüpiter gökyüzünde tepede belirecek. Dünyanın 10 katı, Güneş'in 10'da 1'i büyüklüğünde olan Jüpiter Dünya'ya doğru. Bir dahaki yaklaşmasını 2022'de yapacak. Ne diyor? İşte gazdır diyor. Gazdır derken? Yani o kadar da şey yapmayın diyor. Bu onlar yani. Diyor hava civa gazdır diyor yani. Helyum ve hidrojenden oluşuyor, gaz devidir diyor. 12 yılda bir dünyaya yaklaşıyor ama bu kadar yaklaşması... Hiç bu kadar yakın olmamıştı demiş astrolog. Ya bak işte yani her tarafa bakkala çakkala bakacağını bir de Jüpiter'e bak. Belki içinde başka bir his doğar. Vay be dersin yani şu evrenin sonsuzluğuna bak. Bir gün oraya gidecek biz. Şu evrenin sonsuzluğu içinde benim derdime bak falan dersin. Başka türlü daha hayata bakmadan şey adam yaparsın. Mesajları nasıl aldı? Daha bakmadan. Bir de baksan en son olur. Hafta sonu kitap okumuş ya pozitif bakış açısı diye. Şey yaparsın. Bir sevdiğin birisiyle bak. Sen gördün mü görmedin mi? Biz göremiyoruz. Allah Allah. Gören var mı diye bir konuş. Bir sosyal ortam olur. Kimde izliyoruz Jüpiter'i? Bak ne güzel açılımları var. Jüpiter açılımları. İyi gideyim ben bugün siteye gireyim. Öyle gireyim gideyim komşularıma gideyim. Beyler hep beraber şu Jüpiter'i bir güzel bir hep beraber izleyelim diye. Jüpiter'i izlemek için komşular. Jüpiter'i akşam birlikte izlemeye ne dersiniz? Diyebilir misin komşuna? Ederim canım. Onlar çağırıyorlar basketbol maçı izlemeye. Biz de onları Jüpiter izlemeye davet ederiz. Böyle bir şey var. Onun dışında gene uzaydan bir haber veriyorum size. Öbür dünya. Öbür dünya mı? Hı hı. Uzayla ne alakası var Ege'ciğim? Bugüne dek keşfedilen güneş dışı gezegen verilerini derleyen bilimciler dünyaya çok benzeyen ve üzerinde yaşanılabilir ikinci bir gezegenin her an bulunabileceği kanısında. Bulduk bulacağız yani. Çok özür dilerim ama son cümle. Yani son kısmı olmasaymış heyecanlanacaktım ama. Yani bu kanı biraz zayıf olmamış mı? Çok özür dilerim. Yani. Tarih vermişler ama. Nasıl? Nasıl? Büyük nasıl? İhtimalle ödemeleri var. Bunlar bir şeyde çalışıyorlar. Gözleme bir defa. Ev sahibine mi mesaj veriyor bu bilim adamları? Ben anlamadım ki. Orayı kapatacaklar. Çünkü net tarih vermiş. Şimdi ABD'li iki bilimci. Evet. Bence bilimci bilim insanından daha şey... Bilimci de coğrafyacı, fizikçi gibi bir şey. Evet, dişçi, fizikçi, bedenci. Olabilir, doğru. Dinci. Tartışılır. Dünyaya çok benzeyen ve üzerinde yaşanabilir ilk güneş dışı gezegenin Mayıs 2011'de bulunacağı kanısında. Bak hala kanısında. Ya, bulacağız değil mi? Ama hiç espri etkisini kaybetmiyor bence. Tekrar tekrar dinlesem güle. Profesörler tespitlerini çok karmaşık matematiksel olasılık hesaplarına dayandırıyor. Ya çok karmaşık. Yani siz anlamazsınız diyorlar. En fazla diferansiyel denklem kullanıyordur yani nedir? İşte bu iki atla deve mi? Bilim insanı son yıllarda dünya ile benzerlikler taşıyan gezegen keşiflerinin hızla arttığını, elde edilen verilerle matematiksel olasılık hesaplarını bir arada kullanarak dünya gibi bir gezegenin keşfinin sanıldığından çok daha yakın olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Olursa Mayıs'a kadar olmadı. Olmazsa da yavaş yavaş buluruz falan diyecekler. Ne diyor? Olasılık hesaplarını da çıkaran ikiliye göre yaşanabilirlik oranı 1'de 1'e yakın olan bir gezegenin... 1'de güneş... 1 ne ya? %100 falan desinler bari. 1'de 1 ne demek? 1'e 1 mi demek acaba? 1'e 1 demek istiyorlardı. Olasılık bir olarak demek konuşuyorlar. Yok. Olasılık olarak düşünüyorlarsa %100 falan gibi bir şeylerin geçmesi yaşamın, lazım. Bir daha söyle oku bakayım cümleyi. Ne diyor? Yaşanabilirlik oranı 1'de 1'e yakın olan bir gezegenin güneş sistemi dışında bulunma olasılığı 2013'e kadar %66. 2020'ye kadarsa %75 düzeyinde. Ancak ortanca değerin medyanın çok daha yakın bir tarihe işaret ettiğini söyleyen bilimciler bunun Mayıs 2011 civarında bağlanacağını söylemişler. Yalnız bence böyle bir haber çıkması da bir enteresan. Ya bir kooperatifi falan başlayacak bu henüz bulunmayan gezegende. Onun hazırlıklarını rant, yapıyorlar. Rant yani bir, evet tabii bir rant var. O rantı işte böyle biraz daha rant sağlamak için daha doğrusu bu tip bir haber çıkarırsak ortada bir şey olmasa da güzel olur. Satışlar mı diyorlar artık ne diyorlar bilmiyorum. Yani iyi bulmuşlar. Ya o biraz şundan kaynaklı diyor. Bu 2012 esprisinin öncesinde biz böyle şeyler buluruz. Hani şey olursa da tadınızı kaçırmayın. Hani işte iklim değişikliği bilmem ne falan da etkileri var bu ara iyice. Hatta Amerikan senatodan mı ne bir yerden bir açıklama gelmiş. Ya da başkan bizzat kendisi de söylemiş olabilir. Bu küresel ısınma falan değil de iklim değişikliğini kullanın diye sizden rica ediyorum. Sağda solda yazarken onu istiyorum demiş. Küresel iklim değişikliği doğru küresel tabiri iklim, o. Evet. Evet doğru tabiri kullanın adam gibi kullanın diye. Çünkü küresel iklim değişikliği anlamındaki şey orada ayrı kullanılır. değişikliği ayrı yazılır onu mu diyorsun? De. Değişikliği diye. O yüzden yani insanların hem biraz psikolojik olarak bir rahatlasınlar. Hani bakıyoruz biz harıl harıl çalışıyoruz. Siz orada şey yapmayın. Keyfinizi kaçırmayın. Aynen devam. Sistem aynen devam ediyor. Zaten 2011 Mayıs'ına kadar bulduktan sonra o kadar süre ararız buluruz. Gitmemiz de birkaç ayı alır yani. Öyle bir kendinizi kasacak, üzecek bir noktaya gelmeyin diye. Herkes işinin gücüne devam etsin. devam dedikleri bir şey vardır ya askerlikte. Yani devam deyince devam diye bağırır. Herkes devam, işine gücüne bak. Fazla kafanı bu tür şeylerle meşgul etme. Yalnız şey de söylüyorlar, onu nasıl aşacağız ben bilmiyorum. Yani şimdi bugüne kadar derdimiz bir uzaya çıkmaktı ya. Evet. Şimdi Mars'a gitmeye çalışıyoruz falan. Bunlar hani uzayın sonsuzluğu düşünüldüğünde yakın mesafeler. Yarın öbür gün ışık yılları ötede dünyanın aynısı gezegen bulundu. E işte onlara şey arıyorlar ne ya. Ne olacak yani? Uzay solucanı arıyorlar ya. Uzay solucanı derken ha, oraya bir iplik gibi bir şey koyuyorsun. Ah diyorsun burada solucan. Uzaya solucan girmiş diyor. Ya işte öyle hani kısa yollar dedim. Kestirme dediğimiz hadise. Ya o kestirmeye girip de başka yerde çıkmak da var. E çıkarsın canım, onda risk, what is risk sorusunun cevabı. Uzayda çünkü zaten zamanında birisi demiş, kim dedi hatırlamıyorum. Ormanda iki yol buldum, kestirmeden gitmedim diye. Yani uzayda iki solucan deliği buldum. Ben az kullanılmış olanını seçtim. İyi yaptım vallahi. Oradan nereye çıkacağını o tamamen biraz da şans meselesi. Peki uzayda birebir yaşanabilen gezegen bulunduğunda evet, bu küresel iklim değişikliği falan kimsenin umurunda olmaz mı? Orada sıfır var diye. Ben ondan korkuyorum biraz. Burada abanırlar mı diyorsun? Abanır. Ya boş ver tamam artık ya. Verelim kendimizi komple plastiğe falan derlerse. Açın ışıkları derlerse mesela. Dik her tarafa termik santrali, ver elektriği falan diye. Mesela şimdi televizyonu kapatıyoruz ya odada olmadığımızda. En basitinden aslında söyleyeyim. Ben de onu da merak ediyorum. Şimdi çok fena ya. Yani 300-500 kaçtır bunun sene itibariyle karşılığı bilmiyorum ama öyle bir yer bulundu. Millet oraya gidecek. Sıfırdan bir sistem kuruyorlar. Sıfırdan değil de kuralları, kaideleri belli. Dünyayı kendimize benzettik. Orada biraz daha şey olalım, planlı programlı olalım. Ya beyler, ben o yürümeyeceği o kadar belli ki. Şey orada gibi, şey var mıdır? Tabii. Sıfır araba aldığın zaman bu arabanın içinde sigara içilmeyecek abi. Evet. Ve o koltuk şeylerini çıkarmıyorum gibi şeylerimiz var. Laylonlarını mı? Laylonlarını. Laylonlar çıkıyor da sigara belli bir noktadan işte, sonra patlayabiliyor. Bir şey oluyor yavaş yavaş. Arabada bir şey yenilmeyecek abi falan filan diyorsun. Sonra ne bileyim işte şey fındık. Çekirdek yemeye arabaya iniyorsun mesela. O noktaya gelinebiliyor. O yeni bulunan gezegende de aynısı olacak. Beyler yalnız gezegende ormanları yıkmıyoruz. Kesmiyoruz falan. Beyler gezegen ayakkablarla girmiyoruz. Ve o nasıl abi kere, şuradaki ağaçlardan kenardan düzgün hatlarla keseceğim diye başlayıp o gezegende aynı dünyanın ben, benzettiğimiz gibi suratımıza benzetiriz. Ben söyleyeyim mi ne olacağını? O gezegende her şey ateş pahası olacak. Tabii. Fiyat olarak. O yüzden bu organik gezegen diye yaşadığımız gezegen bu. Yani mavi gezegenimiz dünya şey olacak. Çok ucuz, çok hesaplı. O yüzden de daha bir dört elle sarılabilir insan olur. Niye pahalı olacağını düşünüyorsun sen yeni gezegenin? Bir kere pazarlama dünyası bu aşamadayken başlıyor o gezegenin. Yeni araba nasıl pahalı oluyor ya. Yeni yani, ürün gibi doğru. Yeni ürün gibi yani bu dünyayı kullanırken, bu dünyaya yerleşirken insanoğlu olarak böyle bir şey pazarlama şeyi yoktu. Anlayışı yoktu. O gezegen kim pazarlayacak ne olacak bilmiyorum ama sahibi olmasına da çok gerek yok. Böyle bir pazarlama anlayışıyla sıfırdan başlanmıyor yani. Yeni gezegende her türlü arsanız alınır satılır diye ilanlar mı göreceğiz? Direkt emlakçı mı vardı burada insanlar ev alırken yerleşirken? 2000 sene önce yoktu. Yani bir şekilde işte oldu, sınırlar çizildi. Ondan önce medeniyetler kuruldu falan filan. Yani şimdi yeni bir anlayışla canım sıfır gezegene gidecek. Giriyorsun da orada bir yaşam maşam yok mu? Tamam oraya pırıl pırıl yok bekliyor işte. Bütün alanlar dümdüz. Evet orada bir yaşam var. Yani canım. Orada da bir yok canım bulunacak diyorlar işte. Bulunacak diyor sıfır da sıfır gezegen de nasıl böyle boş gezegen mi? Şey ne derler? Çin mi buldun? İşte ne bileyim öyle anladım ben. Ağaç varsa maymunu da vardır. Yani maymun dediğin işte bu Pandora maymunudur. Şeydir. Ha ne güzel Pandora gezegeni. Öyle olsun canım. Oranında, insan tipi bir şey olmaz. Vardır canım o da vardır. İnsan tipi bir şey var mı? Yani gene bir hakimi vardır oranın. Hani en basitinden aslandır. Hani şimdi ormanda insan olmadığını düşün. Gene oranın bir şeyi vardır. Onlar halledilir. Onun bir kaidesi vardır. Onlar halledilir. Onların İnsan, halledilmesi yani demek işte o gezegenin direkt tüfeklerle inmek gibi bir şey. Abi bunlar saldırıyor. Bunları ilk önce bir indiriyoruz diye şey yapacak. Ondan sonra James Cameron'ın yaptığı duruma düşeceğiz yani. Gittik orayı da kendimize benzettik falan gibi bir durum olacak. İşte git mücadele et. Orada bilmem ne. O yüzden ucuz olabilir bak düşününce. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani orada bir sürü masraf olacak falan diye masraf göstererek yine pahalı bir şey oluştururlar gibi geliyor bana. Aslında dünyada... Sırf meraktan zaten. Tabii canım organikler de nasıl pahalı? Organik gezegen olacak. Sıfır el değmemiş gezegen. Sıfır en araba basitinden. Da çok pahalı. Her şeyin sıfırı pahalıdır. Akide iş. Ama şimdi herhalde dünyada yeni gezegen bulmaya yakın en yakın 3 adam biz yakın biz. Olay Amerika'nın keşfi. Yani koskoca kıta bulundu. Dünyayı düşün. İşte Avrupa var, Asya var. Ondan sonra aşağıda da Afrika'mız var. Oraya çok şey yapmıyoruz falan diye böyle bir şeyler uğraşıyorlar. Sonra bir gün koca kıta bulunuyor. Şey gibi düşün ya. Bir site bulunuyor gibi bir şey. Sıfır site, sitelik arazi bulunuyor. Tam anlamıyla aslında hani Batı'nın medeniyeti oradaki Amerikalı'nın yerlilerine göre de çok üstündü. Tam anlamıyla yeni bir gezegene gittiler. Bazı şeyler, hatta işte bu Hindiye Turkey denmesinin sebebi de öyle açıklanıyor. Bazı şeyleri bilmiyorlar, yeni hayvanlar buluyorlar, yanlış isimler veriyorlar falan. Orada da şimdi Amerika'da topraklar ucuz olmadı. Çünkü şey var, yalnız burada Kızılderili tehlikesi var, burası ucuzdur falan gibi durumlar oluyor. Yani bakir makir ama. İşte ucuz değil zaten, ben tam tersini düşünüyorum zaten. Hayır, ucuzdu bence. Yani Kızılderili tehlikesi olan bir arsayı ucuza kapatman gerekiyor. Yani şimdi o zamanın yani bedel diyelim buna. Hı-hı. Ucuz veya pahalı değil, bir bedelse o zamanın şartlarına göre işte bir bedel sorgulaması az çok yapabiliyoruz. Ama şu içinde yani bulunduğumuz... Mühye'den alacağın bir dönüm araziyle bu yeni gezegenden alacağın bir dönüm arazi arasında çok büyük fiyat farkı olacak. Yeni gezegen pahalı olacak. Bence diyorsun. Pahalı olacak tabii. En azından pahalı oluncaya kadar satılmayacak. Ama Oktay hemen sana bana kalmaz yani. İlk onu başta söylüyorum. Pahalı olmaz işte. Oraya bir önce gidecek. Nereden yol geçecek? Nereden bilmem ne olacak? Onlar kolay falan. O bir imar planına bakıyor yani. E tamam işte diyorum ya. Onlar oturmadan sen alırsın. İmarsız gezegenden bahsediyoruz. İmar. Ondan sonra yol geçer falan. Ucuz olacak diye alırsın. Ondan sonra yol geçer senin aldığın yerden. Yani onu bekleyeceksin. O ama... Şeyden i̇şte o pahalı olacak. Diyorum ya, o zaman kafamda çok daha yok. Pahalı olmaz. Gidersin ucuz ucuz alırsın. Zaten emlak sektörü böyle. Ucuz bir arazi alacaksın. O zaman 5 yıl sonra bulunsun da görelim bakalım. Daha mı pahalı yani olacak? Daha mı ucuz olacak? Torunlar şey diyeyim abi. Benim dedeme demişler bin şu uzay gemisine, oradaki kraterden öbür kratere kadar senin olacak demişler. Binmemiş. Ya binse şimdi gezegenin yarısı bizim diye mi konuşacak tabii çocuklar? Öyle konuşan adamlar olacak. Hakikaten olacak ya. öyle konuşan adamlar olacak ama onu ilk benim dedem görmüş. Burada gezegen var demiş, inanmamışlar. Bir hafta sonra Amerikalılar oraya şey gitmiş diye konuşan adamlara karşı önlem almak lazım biraz şimdi. Şey yapalım. Nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? Üremeyi tamamen kesiyoruz. Bu noktadan sonra bu tür adamlarla karşılaşmıyoruz. İyi ya, 2011'de fena değil aslında. Bulunsun. Bulundu, orada duracak. Ya o da bir de nasıl gideceğiz? Yeri belli miymiş tam olarak? Ya bulunacak diyorlar. Güneş sistemi dışında zaten. Güneş sistemi dışında. Daha güneş sistemi içinde gide gide aya gittik. O zaman onu aramak yerine bir gidiş yoluna dair bir şeyler bulmak lazım. Gidiş yolundan i̇şte. Puan verecekler mi? Siz onu bulun, ben halledeceğim demiş NASA'nın başındaki adam. Nasıl bir sözse artık o. Bulamayacaklarını mı düşünüyor? Gerekirse ceketimi satacağım, size o gezegene ulaştıracağım demiş. Ya bir gezegen öyle olsun hani, bizim çıta yani çıtayı, hedefi gördüğün zaman biraz daha şey olursun ya. Gaza gelirsin, biraz daha böyle motive olursun. Tabii. Şimdi o gezegenin varlığını bilirsen, görürsen, gözle de işte gönderirler bir şey, bir iki fotoğrafını çekerler. 3-5 önce şey indirirler işte, bu alet edevat indirirler. Alet edevat dediğim işte bu. Çalarlar onu. Uzaktan kumandalı araba tipi şeyler var tamam ya. Tamam da insansız bir şey. İnsansız uzay araçları. Çalmazlar mı onu? Oradaki gezegendeki bir şeyin, canlının yavrusunun oyuncağı olur. Kim çalacak? Ya dünya hep şimdi mesela uzaylılar indi falan diye düşünüyoruz ya. Ama hep başında bir adamlar düşünüyoruz ya, koca kafalı, adamlar koca gözlü. Adamlar şey göndermiyor ki bize. Böyle bir araç indi Ankara'nın göbeğine. Evet. Onu 2 dakikada öyle bir tekerini mekerini alırlar ki. Ne olduğunu anlamaz o uzaylı. Ya bir, ne olduğunu bilinmeyen bir takım organizmalar yaklaştı. Ben size anlatıyorum ya. Kaç defa anlatmıştı. Biz Esat'taki öğrenci evinde sokağa bir kanepe koyduk. Ve o kanepeden sadece şeyi kaldı. Döşemesi kaldı geriye. Süngeri, tahtası, her şeyi, yayı, mayı, her şeyi gitti. Oraya Kızılay'ın ortasına uzay aracı inerse düğmesi kalmaz onun üstünden. Zihniyet bütün şeyde evrensel bir zihniyettir. Ben bunu satarım ki derler insanlar. Ben bundan bir şey yaparım ki deyip evine götüren de olur yani. Ama işte o orada gözükmesi, daha doğrusu görükmesi insanları bir şekilde motive edecek. Onu düzelttiğini. Düzelttiğini oldu. Bir şekilde motive eder. Ha olursa adam der ki onu da beyler. Seneye Kasım'a kadar da bunun gideceğimiz, gideriz herhal. Yani kesin gideriz gibi bence. Gibi bir açıklama yaparlar. Ona göre çalışmalarını yaparlar. Kasım'a kadar olmadı. Orada var ya, ne kavga olur ha. Of. Ne kavga olur öyle bir şey olsa. Vallahi gezegene inip küreklerle kavga edecek. Gezegene inebilirse yine iyi. Bence toplanır. Birleşmiş Milletler bir takım işte dünyanın işte bütün ulusların olduğu ülkelerin olduğu uluslararası kuruluşlar toplanır toplantı yaparlar. Bizde yalnız gitme yolu var diye ne blöfler döner ne tartışmalar çıkar. Oraya bizde gitme yolu var, biz gideriz, siz altyapısını tamamlarsınız falan diye. Daha gidiş yolu kesinleşmeden. Bence kurayla dünyadan kaç kişiyiz abi, 6 milyar mı? Kura çekiyoruz, bunun 3 milyarını gönderiyoruz abi. Çünkü tüm dünyanın kaynakları da kısıtlı ya, bunu birden abandık falan millet şey olmasın. Burada bir kere emlak fiyatları düşecek. Dünyaya yatırım yapmayın. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Bir ekonomist gözüyle sen de daha iyi değerlendirebilirsin. Doğru. Ama. Ölü yatırım. Dünyaya yapalım. 3000 kişiyi gönderiyoruz abi. Bundan sonra dünyaya çivi çakmam. Yok. Vallahi çakmam. Ev orada şey olsa ne taşını değiştiririm ne bir şey olur. Belli ben olmam. Çakarım. İkiniz çakmayacağınız için bir kişinin çakması lazım gerekiyor diye düşündüm. Tamam, oradan kurayla çıktı. Kurayla çıktıysa abicim oraya gidersin zaten. Çok ben dünyadaki ama. İşi hale yola koymaya bakarım. Burada ucuz ucuz arazileri kapı. Zaten şimdi yarın öbür gün orada sıkıntı olsa bunların dönüp dolaşıp geleceği yer neresi? Dünya. Hoş geldiniz. Yapamadık beyler. Abi dediğinde. 5'ten aldığım araziyi kaçtan satacağım? 15'ten satacağım. Yerinde böyle tespitle şeyde bekleyeceksin. Neydi vallahi o? Kemal mıydı şeyde orada? Geliyorlar, ördekler geliyorlar. Ne oldu sattığınız yerler? Yeğen hoş geldin. Valla onları karşılarım. Çok yorgunsunuz. Belki giden gelmeyecek de, daha doğrusu gidenin gelmesine fırsat kalmadan oradakiler gelecek buraya. Stephen Hawking zamanında demişti ya bunu. Ne hiç demiştim? Öyle heveslenmeyin. Başka gezegen bulduk diye gideceğiz. Oh yayılacağız diye. Belki onlar daha yayılmacı sizden. Çünkü yani daha gezegeni bulmadan içindekileri ha, el mi yaman bey mi yaman. Sen diyorsun ki el alemin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu şey zanneder diyorsun. Değirmen taşı. Değirmen taşı diyorsun. Gök taşı veya uzak. Veya evet gibi evrensel konu. Tam böyle diyorum da yani biz onları fark ettiğimiz anda belki o ayna tepi bir şeyle herhalde fark edilecek. Onların gözüne gelecek. Onlar da bizi fark edecek ya, diye ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mahvederim. Yakar, yani mahvederim dediğim onları şey hale getir. Her tarafa kapan kurarım bir kere. Al işte daha birinci yani. Dakikada böyle şey başladı. Savaş başladı. Savaş değil de. Ben ve sonuçta kendi bölgemi koruyorum. Yani biz doğada nasıl hayvanlar kendi bölgelerini koruyorlar. Bir kedinin bölgesine başka bir kedi girince ne oluyor? Hırçık. Cingar çıkıyor. Cingar doğru. Çıkıyor. Ben de derim ki ilk başta zaten daha şey yaparım. Arkadaşlarım cingar çıkmasını istemiyorsanız efendi gibi gelin. Ha bunu şey gibi düşünün. Kiralık mı istiyorsunuz? Tamam size kiralarız. Yani şey deniyor devre mülk hesabı. Sizin oradan bizim buradan karşılıklı anlaşılır oturur. Ha kötü niyet dünya varsa bir kötü niyet sezersem o zaman da benim biliyorsunuz çarpı 10 kas sayım vardır. Nedir bu çarpı 10 kas sayısı? Ben bana sana bir edersen, vursam evet, doğru. Ben sana 10 ederim. Sen bana bir pislik yaparsın ben sana 10 pislik yaparım. Bu hayatta böyledir yani. Ne olur sonuçta tatsızlık olur. Dünyanın kuralı bu. Ha. Bir de dobra dobra konuşacaksın. Onlar da severler mesela. Bu tür hani bazı adamlar vardır ya dobra dobra konuşan delikanlı adamlar sevilir ya. Geldiler, gelirlerse... Aynen biliyorsun söyleyeceklerini, hiçbir şey bilmiyorsun ki. Falan. Ya bu da evrensel bir şey sonuçta. Bilmiyorsun ama bir takım şeylere evrensel olduğunu biliyorsun. Sistem aynı sistem. Konuşurum diyorsun yani. Onu konuşacaksın, diyeceksin ki arkadaş durum kötüye gider. Ama tatsızlık olmasın, akıllı olun. Ama şu net, yani bu uzayla ilgili çalışan öyle bir takım dernekler var ya, onların söylediği bir şey var ya, dünya barışı, dünya dışı varlıkların keşfedilmesiyle sağlanacak diye bir teori var ya. Dışarıya karşı tek vücut olacak. Dışarıya yani. Karşı tek vücut. Hakikaten şu konuşmalarımız bile onu gösteriyor. Yani dışarıdan gelen fark ettiğimiz bir şeyi tehdit olarak algılayacağız. Yani insan. Şöyle söyleyeyim. Orada gelir adam Çin'e iner. En birinci Çinli ben olurum. Anladın mı? En birinci Çinli ben olurum. İndi mesela. Nereye Çin indi? Pasaportu gönderiliyor şu anda. Çin pas. Mesela. İspanya'ya indi. Bize hiçbir yerden bir şey gelmez. Ben şu konuşmalarımızda onu en büyük İspanyol en büyük olur. İspanyol benim. Yani Gaudi bile affedersiniz benim yanımda şey olur. Birkaç ülke daha saymak ister misin garanti altına almak için? Mesela Hırvatistan. Yalnız hep yanlış düşünülüyor bazı evet şeyler. Hep yani gittiğim ülkeleri sayıyorum. Ak ve kara üstünden gidiliyor. İşte dünya uzaylılar dost mu olacak düşman mı? Diyelim şimdi mesela babacan adamlar. Babacan görünümlü adamlar indi. Böyle pos bıyıklı beyaz pos beyaz. Bıyıklı hepsi işte, birer Hulusi Kentmen. Hepsi birer Adile Naşit. Ondan sonra ve dostça geldiler. İşte ne bileyim hafif göbekli adamlar. Hani hafif göbekli adam görünce ve uzay gemisinden elinden poşetle indi mesela adam. İner alırım koştururum giderim ya. Ya böyle hani poşetle indi etrafına bakıp böyle bir havalar falan böyle kapaklar açılmadı da hakikaten şeyle indi. Ne bileyim elini tuttu öbürü anam anam falan diye önce poşetleri verdi öyle yavaş yavaş indi. Ve bu dünya dışı varlıklar hiç dünyayı ele geçirme derdi yok şey yok ama çok sıkıcı çıktı diyelim. Hı. Ne, o zaman ne olacak? Yani dünya dışı varlıklar bugüne kadar hep abarttık falan, orada gezegen bilmem ne şöyledir böyledir, onlarla kültür alışverişi falan. Hiç onların olmayacağını düşünmüştü. Geldi, sizin gezegeniniz baya güzel. Bizim gezegenimiz hani suyumuz da falan, ama burası biraz daha kireçli değil mi suyumuz? Böyle diyen bir adama sen ne anlatabilirsin yani? Nasıl gelmiş o adam? Ya o yani 23 Nisan'da ülkemize gelen o genç arkadaşlarımız gibi mi gelmiş? Turistik amaçlı mı gelmişler? Ya uzay gemisiyle gelmişler ki, de şeyi de anlıyorsun yani. Uzay gemisinin de öyle bizden çok farklı bir teknolojisi yok. Ha. Her şey aynıymış. Biraz şanslı bir haber gitmiş. Ha işte senin dediğin solucan deliğini bulmuşlar. Biz de işte bizim gezegenimizde. Biz oraya gidiyorduk, orada bir vurdu. Ben dedim kaptan, oradan girdim. Yok falan deyince, ya sen kredi derim ya, sorumluluk bana ait. Orada gir, bir şıkla lak diye buraya çıktık. İki yok hasta var ya, en az 3 yıl, 3 ışık yılı kazandık diye konuşursa tamam yani. Böyle geldilerse. Böyle geldi yani, hani onların uzay gemisinden ne dediği tam anlaşılmayan bir uzaylı yani. Teknoloji de çıkmıyor. Evet. Ve kıyafetler de 5. Böyle hakikaten 5 kahverengi tonlarında. Hani ve kadife giyiyorlar. Bizim uzay kıyafetlerimiz şey ya, havalı böyle işte. Kadife tulumlar. Tulum falan gibi. Ha. Bunlar hakikaten böyle çirkin çirkin çoraplar, ayakkabılar. Ayakkabının arkasına basmış. Böyle bir yalan yani, bir yürüt diyorsun. Uzaydan yeni insanlar geldi, heyecanını bir anda öldürecek adamlar. Evet. Oturuyorlar abi falan hani. Bir yemek yiyorlar. İşte kendi yemeğini götürüyor. İlk barış yemeğinde bunlar bizim de gezegenimizde. Cezerye tipi bir şey koyuyor mesela masaya. Bütün hevesimiz kaçmaz bu uzayda yaşam kaç, falan. Kaçmaz olur mu? Hiç öyle naviler maviler gibi ne değil. Navisi, ne navi de öyle gelse naviye de hiçbir şeyimiz kalmaz bizim. Bir esprimiz kalmaz yani. Bir sempatimiz kalmaz. Esprimiz kalmaz dediğim o. Ya ben ondan böyle adamları mesela çok bilin. Yani ne yapacaksın? Bunu tamam, yani uzaylılar aramızda. Burada olsun. Yaşamak mı istiyorlar? Ne istiyorlar bunlar? Yok işte öyle. Gezegenler yani, arası. Tamam teşekkür arası ederiz. Hayırlı her şeyi ben de sorma canım. Yani ne bilsin niye gelmiş? Ne bileyim canım, adam getirdi kim, de neyi amaçlı? Kim göndermiş? Yani ben mesela onu merak, sizi buraya kim, nasıl geldiniz? Siz kim kim? Geldiniz? Sizin başınız kim? Başınızdaki. İşte kaza eseri geldiler. Kara deliğe girdiler. Kara delikte bunları tamam, buraya yolladılar. Tamam buyursunlar gelsinler öyle. Şimdi bunların bir kere bir şeyleri yoksa. Yok canım, dönme dertleri var bir de. Ne var? Dönme dertleri. Ve şeye ne var? Nasıl döneceğiz biz kendine? Dönme dertleri. Ve şey diyor. Bizim gezegenimizde bir ayı vardı. Kıpkırmızı olurdu akşam. Bu ne böyle bembeyaz falan diyor mesela. Onu o zaman paylaşacağız. O uzay gemisindeki insanları. Ya da her gezegen, her ülkeye diyeyim, bir tane mi? Dünya dışı varlıkları artık sayısı kaç tane ise ülke ülke paylaşılacak. Ondan sonra her ülkenin boynunun borcudur. Ülkemiz Türkiye olarak. Bir işte tane adama mı bakamayacağız? 150 tane mesela düştü. Her ay bir ailede vakit geçirir. Aileler ailelerle vakit geçirir. İsteyen istediğiyle. Ben istemem işte öyle bir adama yani. O artık vatandaşlık görevi senin. Çirkin çirkin şarkılar, bizim gezegenin en meşhur şarkısı da şu. Sesi de çirkin. Neydi bu sene Oscar'da da aday olan bir film vardı. Çok güzel film. Neydi? District 9. District 9. District 9. Değil mi? Evet tamam. O filmde de öyle uzaylılar mahsur kalıyordu ve gidemiyorlardı. Evet. Böyle bir Amerika'da bir bölgede. Afrika'da. Afrika'da mıydı o bölge? Afrika'da bir bölge ha, ve tamam. Birleşmiş Milletler. Ha tamam, özel yani, bir alan oluşturuyordu. District 9. Ve de onların yani tipsiz mipsizlerdi ama insan, değişik insandan insandılar. Evet. Evet yani uzaylı filmine çok hakikaten dünya dışı yaratık varlıklarla ilgili filme çok. Orada gecekondularda falan yaşıyorlardı. Evet çok değişik bir yaklaşım. O yüzden. Gecekonda değil de barakalarda toplama merkezi evet, gibi evet. Bir yerde işte kamp dedikleri. Çok yani. Da acıklı filmdi aslında o çok, düşününce. Çok fenaydı. Ama bu galiba yeni hikaye olarak kullanılan bir şey. İşte filmden önce galiba bu aramızda dolaşan vampirlerin hikayesini anlatan evet. Benim bu aralar gözde dizim olan True Blood'da da benzer bir durum var işte. Vampirler insanlarla beraber yaşamaya başlayınca ortaya çıkabilecek sıkıntılar. Bugüne kadar sıkıntı neydi? Vampir geliyordu, ısırıyordu. Emme deyip geziyorlardı. Vampir var mı yok mu falan diye bir dert vardı. Şimdi vampirler ortada dolanıyorlar ve bambaşka sıkıntılar var. Hakikaten güzel hikayeler. Yarın öbür gün işte Kurt Adam'ın derdi olur, bilmem nenin derdi olur. Hepsini izleyeceğiz. Vallahi vampirin derdinden kendi sıkıntımı unuttum. Ama el ele vereceğiz hep beraber, bu uzaylı neyse derdini alacağız yani. Onun uzaylılarla artık ilgili çok galiba şey yapıldı bu konuda. Film mi? Tabii bu senaryolaştırıldı işte, filmler yapıldı. Ama hala bak garip garip şey bizi şaşırtan, çok enteresan dediğim benim işte District 9'da hakikaten çok enteresandı. Vampirlerle ilgili de böyle uzaylı vampir şeyi yapıldı mı? Film. Var. Ben sana söyleyeyim mi? SS vampirler bile vardı yani. Ben o filmi gördüm. İkinci Dünya Savaşı. Evet ben de. Nazi vampirler miydi? Nazi vampirler. Çok çirkin. Ben maalesef izledim o filmi baştan sona. Çünkü ben izleyelim dedim. Ben şey yapamadım. Cezanı bu film çok çirkinmiş diyemedim. Ve yani öyle. O yüzden baştan sona izlemek zorunda kaldım o filmi. Ne oldu? Yani, senaryo falan mı yazmaya dönüyoruz? Konu dön dolaş gene bana geldi. Birazdan birisi söyleyecek işte vampir deyince aklımıza Ege geliyor. Robert Pattinson'a benziyor falan diye. Twilight'teki ne oldu bakıyorum çocuk. Robert Pattinson isimliyle artık zikredilmeye başladı. Öyle, Twilight'teki öyle çocuk gitti. Genç kızlar arkamdan bağırmaya başladığından beri öğrendim. Şimdi okullar açılıyor ya, en büyük korkum o. Evet, şimdi normalde yazın 3-5 gezecekler yine. Arkadaşlar buluşamıyorlar. Şimdi okul çıkışında 3-5 kız bir araya gelecek ve arkamdan gene laf atacaklar. Sizin okulun şey, sizin evin çevresinde bir okul da var galiba. Yeni okul açıldı bizim orada bugün. Balonlar malonlar. Ne zaman açacaklar bu okulu diye düşünüyordum. Okullar açıldığında olması çok mantıklıymış. Ya balonlarla süs yapmışlar. Ne kadar güzelmiş. Ve şey yazıyor işte, kolej yazıyor ama bu sabah böyle 9'a doğru bir tören vardı. O tebeleye indirmişler. O evet. Oley diyecektim. Bir şeyler konuşuyordum. Müdürün dediğini duymuyorum ama. Ben o müdür evet konuşmalarını çok seviyorum ya. Müdür konuşmalarını. Müdür konuşmalarını. Öğrencileri toplayıp böyle bir 15 dakika fırça atılacaksa fırça. Efendim konuyla ilgili bir ne konuşma. Ne konuşuyorlar şimdi, turşu suyu satan da yok okulların önünde. Bizim zamanımızda turşu suyu içmeyin, köfte yemeyin falan. Başka şey satıyorlar canım. Ya bizim o konuşmalarda söylenmiyordur herhalde canım. Aa, bizim lisede söylemişti öğretmenimiz veya müdürümüz. Dışarıda satılan köftelerin içine esrar maddesi koyuyorlar, sakın almayın. Ve okul bahçesinden yoldan geçen arabalara kole poşeti atılıyor demişti. Ne poşeti? Kole poşeti. Kole poşetleri. Yalnız gerçekten hani müdürlüğün en zor tarafı o konuşma her mı? Ağzından çıkan lafla alay etmeye hazır 1000 kişinin karşısına çıkıp yani en ufak bir dil sürçmesi bir şey 20 yıl sonra bile hatırlanıyor işte. Öğretmenlikten başka bir açıdan daha zor çünkü öğretmenlikte 80 kişi var, 70 kişi var karşında. Ama müdür daha ve çok. Ve de not kırabiliyorsun, bir şey yapabiliyorsun. Ne oldu, niye evet, güldünüz? Komik bir şey varsa beraber konuşalım. Gülelim falan. En kötü öyle dersin. Yani müdürler herhalde bayrak töreninden çok korkuyorlardır. Ya ben çok uzun süredir uyarılar yapacağım sınıf şeylerine inşallah. Stres oluyordur canım. O kadar kişinin önüne çıkıyorsun. Hani tamam öğrenci mi öğrenciden diyorsun bunlar. Ufak bunlar hani benden çekiniyor ama sonuçta hepsi bir araya gelince acayip bir ortam yaratıyorlar yani. Uzun süredir de dinlemedim. Aslında hep bizim yayın saatimize geliyor. Bunların dağılma saati. Bunların dağılma saati dediğim bu genç okulların dağılma saati bizim yayın saatine denk geliyor. Acaba birimiz Oktay'cığım sen... Sen aç diye git. Ege sen de bir okul çıkışına. Ben de doğum evine gideceğim. Zili duyuluyor mu evden? Bu yeni sizin orada açılan okulun zili. Bugün açıldı ama duyulmaz eğer. Bizim evde olacağımızı zannetmiyorum o saatlerde. Çok güzel bir şey bence okul zili duymak. Gerçi evimizin dibinde başka bir okul vardı. Hiç zil duymadım. Çünkü zil diye bir şey kalmadı. Tamam o da sayılır canım zil. Ona göre ben ayarlayamam kendimi. Öteki olsaydı ayarlayabilecek miydi? Yani zil diye bir zil olsa hakikaten o. Çünkü çocukluktan gelen kulak aşinalığı var. Tabii neyse bugün mi? Ben sana güzel bir haber vereyim Ege. Bomba. Yine teknoloji bomba sana çalışıyor diyebiliriz. Onunla ilgili bir haber. Fahir senin de hoşuna gidecek bu ama yani nedense Ege'nin daha çok hoşuna gidiyor. Benim ilgimi çekmez herhalde. Önce bir kısa bilgi vereceğim. Cep telefonlarının bu kullandığımız bütün cep telefonlarının aşağı yukarı bu bilgi doğru. Veri ve güç aktarımı ortalama kaç kabloyla sağlanıyor? Bir. Kablo bildiğin kablo. Şarj kablosu. Döneceğim Fahir sana bir saniye. Bir telefonun içinde. Kablo aşağı yukarı kaç? Devre yok mu? Devre kablo mu? Devre. Onların devre. İşte birbirine bağlayan kablolar küçük. 50-60. Bak güzel bir tahmin yaptın. Ne Fahir kadar kablo mu var içinde? Evet ne kadar kablo? 40 bin kilometre. Uzunluk ölçüsü vererek değişik bir yaklaşım gösterdi. 3 mü? 22 kabloyla sağlanıyormuş bugünün teknolojisinde. Neden biliyor musun? Neden? Onun SPS vardır. 22. Bizim kaç çift kromozomumuz? 23. Bir yaklaşık sonuç. Ben o teknolojiye başlamıştım. Kısa sürdü. Ben biraz şöyle bir istirahat şey yapacağım. İçim geçmiş. Kısa sürdü hesabın. Şimdi 23 çift kromozom vardı değil mi? Yanlış. 21 çift mi 23 mi? 22 canım, mi? 23 canım ve geçme aşk olsun. Bana da bir ara bir 22 gibi geldi de. Ben çünkü yatmadan kromozomlarımı sayarım. Ya yolda bulsan say dediler. Tabii canım. Akşam yatmadan genel bir sayım yapacaksın. Sabah kalkınca da sayarım ben. O iki yani iki kere çevirip şöyle bir bakarım kontrol ederim ayna karşısında. Cüzdan, anahtar, telefon, cepleri böyle dokunarak kontrol ederim. Sonra da hücre bazında kromozom sayarım çıkarım. O zaman bilinçli insan olarak ben de gece saat 3.30-4 gibi kalkıyorum. Sen mi yatarken sayıyordun Ege? Kromozomları mı? Hı-hı. Yatarken ve evden çıkarken. Sen kalkınca mı sayıyordun? Ben hem yatmadan ama ben kendim öğrettim onlara. Yani onlar şöyle yaparlar. 1-2-3 sıraya girerler. 23 son der. Ben alırım öyle. O tip bir şeyim var. Evet. Senin sistemin nedir o? 23 son mu diyorlar? 23. Ben 46'sına da saydırıyorum. Çift olsalar da ayrı ayrı. Ben body sistemini geliştirdim. Ben hiç herkes dedim body'sinden hepiniz sorumlu. Hepiniz dedim bir bireysiniz siz dedim. Ben de çavuş geliyor. Hem onun atölyeye gitti. Onun sizinle çarşı yedi falan diyor. Bazen çünkü şey oluyor. Kaç manga? Mazeretli olan şey. Manga ben manga mı? Sistemi kullanmıyorum. Yani. Ne sistemi? Ben gruplama. Mesela A yani küme. Yani grup dediğim küme işte. Ne kadar güzel. Ben bağdaş sistemi kullanıyorum. Buyur. Buyur dedirttin beni yani. Bağdaş kurarak oturuyorlar ve öyle sayıyorlar. Buyur demeye bu kadar hazır olmamdan da ben çok etkilendim. Açıkçası. Ben de aynı şey duydum. Şimdi, buyur demedim. 22 kablo varmış bugünün cep telefonlarında ve cep telefonlarındaki teknolojinin daha fazla ilerleyememesinin en büyük sebeplerinden biri bu kablo sayısının fazlalığı. Kablolar üst üste biniyor. Kablolar üst üste biniyor. Ne kalın olacak cep telefonu, cebimize girmeyecek. Aynen öyle. Telefonun yeni özellikler kazanmasıyla da bu sayı, yani bir şey koyalım işte buna, kamerasını bir adım geliştirelim. Yok efendim şuna işte şarkı bulma özelliğini koyalım. Onun mesela hepsini başka kablosuz şey yapacaksın yani. Wireless özelliği. Yapamıyorlar işte. O yüzden bu hepsi bu özelliklerin olsun diyorsan kablo sayısı artıyormuş. Ama şimdi yeni bir şey çıkmış. Çok enteresan. Kablo kanalı mı? Tek bir kabloyla tüm veri ve güç aktarımı sağlayacağı yeni bir teknoloji geliştirmiş bir firma. Bırak ya, ve öyle çok... bir şey olmaz. Bırak. Ve çok yakında evlerimize kadar girecekmiş. Gelebilir mi demişler, öyle düşünüyoruz. Kesin biz bir tek kabloyla bunu halledebiliriz gibi geliyor bize. Tek kablo teknolojisini evimize kadar hakikaten sokacak teknoloji. O yüzden böyle etrafta kablo pisliği çok fena. Pisliği, bundan sonra kablo pisliğine son diyor bu firma anladığım kadarıyla. Biraz böyle büyük vaatlerde bulunmuş ama. Bize ne katacakmış? Cep telefonu teknolojisi. Cep telefonunu gelişecek. Ben en az bir yıl daha değiştirmeyeceğimin burada taahhüdünü veriyorum. Şimdi onu geçeceğim. Yani bu kaza bela gelmezse. Bir yıl diye düşünme zaten. 5 sene sonra, 10 sene sonra. Yok canım, o kadar olmuyor işte. Cep telefonunda eksikliğini hissettiğiniz bir şey var mı? 5 yıl, 10 yıl biraz uzun vadede. Çok iddialı rakam. 5 yıl öncesine git. 2 yıldır. Takos kullanıyorduk. Şimdi geldik neler kullanıyoruz. Yani tabii, daha hızlı olacak da. Şey yapmak istiyorsun. Takos kullanmıyorduk canım. Yine şu anda kullandığınız telefonlar vardı 5 yıl öncesinde. Ben 5 yıl önce de. Olur mu canım? Nerede? Oktay. Oktaycım. Bu teknoloji tabii bu özellikler olmasa da yine bu şey kalınlık bilmem ne vardı yani. Ben şeye bozuluyorum. İncelik daha doğrusu. Dick Tracy diye bir dedektif vardı. Çok da kötü bir filmi vardı da işte çizgi roman olarak daha popülerdi. Orada bir güzellik vardı. Yani nasıl diyeyim? Sanatçılar işte bilim kurgu yazarlarının hayallerinde işler saate yüklenmişti. Ve saatte hiçbir özellik yok. Şu anda çıkalım Ankara'da insanların saatlerine bakalım. Benim saatim şu anda Ankara'daki en gelişmiş saat. Hesap makinesi saatimden bahsediyorum. Ve o hesap makinesi saatte ulaşılan teknoloji de 30 yıl öncesinin teknolojisi. Evet. Çok acıklı değil mi? Bu cep telefonlarının saatle entegre olmasını bekliyorum. Hiç yok ortada. Var. Veya en azından saate bir bilgi aktaralım. Ne istiyorsun GPSS sen? GPSS sınavında olay saatte olmuş bitsin. Şey işte. Nasıl? Ne olmuş saatte? Ya işte o sadece cep telefonu, verici kulaklık falan filan diye öyle gazetelerde onlar çıktı ya. Modifiye edilmiş saatler. Ben özel, yani teknolojinin saatte buluşması lazımdı. Saçma sapan bir aleti cebimizde taşımaya başladık. Teknolojinin saatle buluştuğu alan. Hemen bir saat markası bulmamız lazım. Süper. Güzel bir alan, güzel bir mecra. Ege Kayacan ve oğulları. Oğulları derken? O kitap var yalnız. İsim aynı değil de. Anlatabildim mi sıkıntımı? Teknoloji saatteydi eskiden. Ya ben anlamadım. Sen saatle mi konuşmak istiyorsun cep telefonu yerine mesela? Teknolojinin cebimizde bir başka alet olmaması lazım. Saatten halledilmesi lazım her şey. Saatte yapamayıp, daha doğrusu telefonunda yapamayıp saatte yaptığın ne var? Ama adam kolunda taşımak istiyor. Ben kolumda taşımak istiyorum. Derdim o. Ya çünkü yani cep bizi, telefonu taşımak dert. Bizi öyle, işte öyle hazırladılar. Kazulet gibi şeyi taşıyoruz. Çocukluğumuzda buna... Dick Tracy saatinden konuşuyordu. İşte yolumdayım falan filan geliyorum diyordu. Yolumdayım derken işimdeyim gücümdeyim. James Bond'un çeviri olduğu için anlık, o yüzden öyle bir şey. James Bond'un bütün esprisi saatteydi. Uzayda lazer atan saatler falan filan. Lazer atan şimdi mı? Hiçbir şey yok saatte. Hiçbir numarası yok. Doğru. Yani benim derdim o. Bizi öyle hazırladılar. Her şey saati yüklenecek zannediyordum. Bir de olmadı. Bir sürü para. Kandırıldık mı diyorsun? Bir sürü para. Senin saatin o kadar şey yapmasına rağmen demek ki ücreti de fiyatı da daha doğrusu buna göre belirlenmiyor. Ya cep telefonunun saate yani bildiğimiz saatleri bir dolu fonksiyon yüklemek iş değil. Ama tercih edilmiyor. Çünkü telefon alışkanlığı oturdu. Ya cebimizde başka bir şey taşıma alışkanlığımız oturdu. Telefon hakikaten ama güzel bir şey. Kafalar hiç çalışmıyor. Yani kafalar hiç çalışmıyor dediğim. Adamlar bir şey buluyorlar. Ya tamam cep telefonu diye bir şey bulundu. Hadi buna abanıyorlar. O yönden gidiyor. Ya arkadaş bak saat bunu sen cep telefonu saat koymuşsun. Tamam saat kullanımı değişiyor mu? Değişmiyor. Ya arkadaş bir farklılık yarat. Piyasa şu anda doydu zaten. Cep telefonunun alengirlisini, lazer atanını çıkarsan ne olacak onun? Lazer atanını çıkarsa alırım bak. O pointer'lar var zaten. Yani onları ona modifiye edeceksin işte. Onun içine koyacaksın. Kameranın yanına lazer atan o pointer'lı şeyi koyacaksın. Kedini oynatmak için. Lazerli telefon niye yapmadılar? Ne güzel fikirmiş ya. Kırmızı. Ben şu anda zaten neyi söylüyorum ben şu anda? Evet vallahi çok güzel fikirmiş. Ya bak benim güzel fikir de. Onu koy saate diyorum ya. O tarafa aban. Saate koy doğru. Hepsini saate yükle. Onu al. İçini nedir bunun telefon? Ya bunun telefon hem telefon. Ücreti hem... mi? 29 lira o yerinizdeki beyefendi. Ha, onun hepsini buna yüklesen evet. Bu güzel olur. Yani konuşması kolay ya da ne bileyim buna bir aparat yaparsın. İşte kulaklığına içine de bir şey. Böyle benim ben şu anda sesle düşünüyorum. Ekranları da güzel büyüklükte ayarlarsın. Sanki net ben saatler görüyorum. Saatçiye giriyorum da görüyorum onu söylüyorum. Koca koca ekranları var. Cep telefonundan büyük saatler gördüm ben. Onu yapıyorsan arkadaş koy içine biraz daha kalınca mı? Bilekte taşındığı için rahat da olur. Star Wars'ta Luke Skywalker'ın öyle güzel bir saati var. Ama ne gidiyor? Luke Skywalker falan böyle. Yani öyle içinde yani şey de atıyor. Zıpkın evet, biliyorum, ok da atıyor evet. Ve orası işte koordinatlar görüyor evet. Telsizler bir şeyler lazer, yazıyor. Lazer atan saat. Lazer de atıyor mu? Atıyor. İşte öyle bir saat bekliyordum ben çıkmadı. Ve ben şimdi bir düşünüyorum da bir İngiltere'de görmüştüm. Daha cep telefonlarının patlamasından önce. Türkiye'de çağrı cihazı denen alet o kadar hayatımıza girmediği için. Evet. Burada hiç çıkmadı bile piyasaya ama çok popüler bir gençlerin tercih ettiği bir saatin çağrı cihazlısı çıkmıştı. Ne kadar güzel teknoloji. Çağrı ama cihazlı saat ve olmadı tutuyor. Sonra. Tutmadı. Çok tutmuyor. Orada yani, da tutmadı ama büyük ihtimalle şeyden tutmadı. Cep telefonları coştu gitti ne yapacağım çağrı cihazını saatte falan dedi insanlar ama cep telefonunu saati ben hep düşünüyorum yollarda falan araba kullanırken kafam dön dolaş ona gidiyor. Yani bulsam üretebileceğimden değil de saatle yani böyle ağzını bileğini tutarak konuşmak bir zor ya devamlı bir kulakta bluetooth gibi bir şeyle dolaşmak gerekiyor herhalde. O tip şeyler çok tutmuyor yani böyle nasıl anlatayım? Böyle birkaç farklı cihazın tek potada eritip fırızga. Mesela fırızga. Tuttu mu? Tutmadı. Ama nasıl fırın tutmadı? Bugün evlerimize kadar girdi hala. Izgara girdi. Hala evlerimizde. Ama fırızga çok az evde var. Yani var değil mi? O. Hayır. Bana şimdi ama tuttu bak, tuttu diye tutan şey yapma. Kombi. Hem sıcak su veriyorsun. Eskiden ne vardı? Şohben vardı. Şohben. Evet. Hangi nasıl yazılıyor diye bir daha gözden geçirdim. O yüzden bir düzeltme yapmayayım diye. Ne oldu? Kombiyle hem ısınıyoruz, hem ne yapıyoruz? Sıcak suyumuzu alıyoruz, hem de o kadar. Onun dışında başka bir şey yapmıyoruz. Bak bu güzel tutmuş, fırızga. O zaman bir mi oldu yani? Ben anlamadım. Bir yani, oldu. Ama şey kesin tutmuyor canım. Birkaç farklı şeyi yapan böyle cihazlar zor tutuyor. Yani böyle ya aslında, bir takım özelliklerden vazgeçiyor çünkü o iki işi aynı anda yapan yani o bir yeri 20 metre kazacağım ama iki yeri 10 metre değil diyorsun. Sığ olma diyorsun. Evet, aslında diyorsun. Pazarlama stratejisi olarak ben buna farklı hem saat satarım hem telefon satarım hem de evet. Lazer. Kedi oynasın diye lazeri ayrı satarım. Bu diyor. Affedersiniz ama kaliteyi değil tüketimi teşvik ediyor bizim prensibimiz ne? Doğru. Tüketimi değil kaliteyi teşvik etmemiz lazım. O zaman her gün yarım saatimizi ayırsak şu anda atıyorum tamamen. Her gün bir yarım saatimizi ayırsak teknolojik bir icat yapabilir miyiz? Tabii soracağım. Yaparız. Oktay tamamen çünkü konsantrasyon meselesi. Metalurji yani en iyi malzemeyi o bilir. Ben nereden neyi nasıl ucuz alırız hepsini biliyor adam. Rüzgarlı da var ya girmediği çıkmadığı dükkan çok yok. Özür dilerim rüzgarlı değil. Benim de cevabım çoğu malzeme için aynı olacak. Konya sokak. Çok iyi Oktay. Sen mesela bu işin management'ı yani daha doğrusu project management yani bu projedeki risk risklerin ne kadar olduğunu falan onu ekonomist olarak bakabilirsin gibi sen geliyor. Sen de bu ürünün pazarlamasıyla ben yüzü olacaksın. SWOT analiz yapabilir misin Fahir? SWOT analiz yaparım ben. Analiz. Rahat yapar. Bir yarım saat anlatsan Fahir'e yapar. Yapabilir misin? Yaparım Oktay. O zaman onu sen yap. Elimden her iş gelir. Onu sen yap. O öyle çok da büyük bir şey değil. Ya bu tamamen bak motivasyon meselesi. Her gün yarım saatini buna ayır. Yemin ediyorum bir yıl geçmeden en kalite saati bulursun. En kalite saat, en kalite telefon. Bu her tamamen. Konuda olduğu gibi yine programı iddialı bitiriyoruz. Değişik bir konuda. Bu arada hafta sonu Ankara Polisiyesi diye dizi başlamış. Gördünüz mü? Onu ben bugün gazetelerde gördüm. Bir Ankara Polisiyesi diye. Bir özel kanalda galiba ama izlemediniz herhalde böyle baktığınıza göre bana. Ben çünkü başka... Ben de İstanbul'daydım. Evet. Ankara. Özür dilerim. Değişik yaklaşımlar. Ondan da konuşalım. Neyse vaktimiz bitti artık yarına. O zaman bütün hafta sonu dilime dolanan ve sadece hala bir cümlesini bildiğimiz şarkıyı rica edelim mi Fahrettin abiden? Ne dersiniz? Çok merak ediyorum. Ne dersiniz dersen? Kendi yarattı, kendisi bozdu diye. Aa, olur tamam. Kirli. Soner Sarıkabadayı bulabilir misin bize Fahrettin abi? Pas şarkısını. Fahrettin abiye de şarkı nedir deyince sadece kendisi yaptı, kendisi bozdu deyince ne demek istiyorsunuz diye bakmış bak, oldu. Bak haklı. Haksız değil. Soner Sarıkabadayı şarkımızın adı Pas. Hakikaten de bugüne kadar bu kadar tavırlı başlayan bir şarkı olmadı Türk popunda. Bugüne kadar bu elbette kadar... çok güzel, çok duygusal, çok etkili, çok coşkulu çok şarkılar oldu. Ama kendisi yaz, kendisi bozdu diye başlayan bir şarkı olmamış. Bulamamış Fahrettin abi. Yok var. Var var. Abi hayır, Pas tamam. diye yazarsan parça adından Pas. Tabii şey oluyor. Kirli paslı anlamında pastan kullanılıyor. Orada yalnız sen bak bir daha söyle Ege. Kendisi yazdı. Olmuyor yok. D'yi hiç yok. Çıkarmaman lazım. Kendisi yazdı. Kendisi evet doğru bak bunu çok söyle. Çok ince faizli biraz daha. Evet. Kendisi yazdı. Kendisi bozdu. Kirli değil. Ya pastı ya tozdu. Kendisi yazdı. Kendisi bozdu. Evet. Kendisi. Oldu. Kendisi. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Bulduk. Bulduk şarkımızı da. O zaman bu parçayla. Dinleyicilerimizin bu akşam diline dolanacak şarkıyı da bulduğumuza göre. Bize müsaade. O zaman şöyle diyelim mi? Beraber ve solo sohbetler hafta içi her akşam 18 ile 20 arasında Ankara Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda size kendisini ve kendisini anlatmak için. Çok güzel oldu. Kendinizi ve kendinizi yerine anlaşıldı. Kendisini ve kendisini anlatıyor. Çok güzel slogan.